Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig her til aften har vi en gammel kending. Du har været efterspurgt i lang tid, og endelig kunne vi få dig med til at lave endnu et podcast. Og det havde jo sin pris, må man sige. Velkommen, Maria. Jamen, goddag. Velkommen tilbage. Hvad kan man sige? Du fik lov til at vælge film. Det var åbenbart det, der skulle til for, at du ville tilbage. Så. I'm rising in jokes. Hey, det var min åbning, Maria. Hey. Perfekt. Nå, og manden, I hørte der, er manden med verdens mest løstingende overskæg, Christoffer Abelgaard. Hey. Nå, nu har jeg jo ikke nogen åbning, jo. Jamen, det kan jeg godt se. Det har Maria lige stjålet. Der er næst pruttepude-eksperten, Kasper Jensen. Håndkantslag. God aften. Perfekt. God aften, Kasper. Er du klar? Jeg er så klar. Det er noget dansk film. Det var dansk dejlig klassiker. Yes. Og sidst, men ikke mindst, Dynamit High himself, Niels Hansen. God aften. Og jeg synes lige, vi skulle have tilnøvlet din. Var det ikke den der med hugga, chakka, hug? Åh, oh, nej. det var til Guardians. Nå ja, okay. Ja. Jeg synes, det er lige tidligt nok i Segway over i Guardians of the Galaxy. Det kan godt være. Der kom den. Yes. Så er I også oppe at danse nu, eller er det kun mig? Ja, man laver sådan med armene, sådan The Monkey. Det sjove er, at det lyder bare som alt andet dansk filmmusik fra 65, ikke? Altså, det er tre engler, fem løver og noget, ikke? Smukke arme og rus. Det er taget et par år senere. Nå, okay, men altså. Og men helt ærligt, hvilken genre er vi ude i her? Hvis man bare hørte det der stykke musik, uden at vide, hvad det var. Jeg vil have gættet en sengekantsfilm. Oh, ja. Det kommer senere i filmen, da han skal forføre en, jo. Ja, det er rigtigt. Jeg er ude i Nå, West. Maria, vi er nødt til det. Du fik jo også at vælge film. Hvad er det, vi har set, og hvorfor? Hvorfor? Det kommer senere, men nu fortæller jeg lige, hvad filmen handler om. Morten Grundvall, alias Fred Hansen, Fynbo og agent i Spøg og Skimt, er ude at sejle med Rødby Puttgarden-færgen. I meget festligt, ja nærmest hysterisk selskab. Han underholder med alt det sjove indhold i sin fine, sorte, blanke attaché-mappe. Med på færgen er også en anden agent, men en hemmelig en af slagsen, som også ejer en sort, blank attaché-mappe. Og så er det klassiske agentfilmplot i gang, for byttelsen af kufferten sætter hele historien i spil. Fred rodes ind i et spil om noget så lavpraktisk som duer, som faktisk kan udrydde større europæiske storbyer og dermed starte en ny verdenskrig, hvis man træner dem op til det. På Freds side står den danske efterretningstjeneste, og i særdeleshed hans lærermester, elegantien Schmidt, spillet af Ove Sprogøe, og på den anden side som skurk, den onde, onde russiske Kulik, med en sort handskebeklædt hånd med indbygget foldekniv, spillet af Poul Bundgaard, og ikke mindst den mystiske Dr. Pax. Men mon ikke Fred Hansen i bedste, naive, lalleglade, letbøvede stil, klarer ærterne. Sådan. Det lyder sgu da meget godt. Det lyder da egentlig meget godt. Ja, hvorfor var det ikke den film, vi så? Ja, jeg vil også gerne lige komme med en rettelse her, eller i hvert fald et spørgsmål til den Morten Grundvalls hånd, nej, sludder, Poul Bundgaards hånd, den er da ikke den er ikke handskebeklædt, er det ikke en træhånd malet sort? Det ligner, han har en handske på i hvert fald. Det kan jo godt være en handske. Altså, det er i hvert fald en kunstig hånd, det er vi enige om, ikke? Det er vi enige om. Jeg kom sådan meget til at tænke på Dr. Strangelove. Han var sådan lidt ligesom Dr. Strangelove-figuren. Der er også har den arm, han ikke kan styre. Ja, fuldstændig. Det er totalt rip-off. Det må det være. Men ellers har de ikke lånt fra noget. Nej, hvornår Strangelove, ikke. Hvornår Strangelove fra? Den er jo senere. 63 og sådan noget. Hvem det? 64. Ja, ja. 64. Jamen, så kunne det godt være. Ja, det er snakket pas. Ja, så har de lige været i biffen og set den, så. Altså, i det hele taget er det jo en stor kopi, ikke? Altså, det er jo noget med, at der var en fransk agentfilm i 50'erne, der hed Slå først Eddie. Så altså en gang navnet. Ja, hvor mange James Bond film havde vi haft på det her tidspunkt? Der har vi jo haft en to. Ja, faktisk kun to. Thunderball, den er ikke fra 65, så den kan ikke engang tænke, at den er premiere der. Goldfinger, ikke? Nej, der er Dr. No fra 62, ikke? Altså det hedder det hedder Dr. No, og så hedder det From Russia With Love, og så hedder det Goldfinger. 65 hedder så Thunderbolt, ikke? Ja. Er det det? Hmm. Kom der ikke en hvert år, 62, 63, 64, eller hvordan? Jo, så det kan godt være, at de lige har noget at få Goldfinger med. Ja, det har de jo så. Men spørgsmålet er også, hvornår manuskriptet er skrevet, ikke? Altså det er noget med, at først Frederik går for at være en af de første parodier, i hvert fald på James Bond. Men altså, genren skal selvfølgelig også lige, skal selvfølgelig også lige i gang, før man begynder at lave parodier. Ja. Jeg kunne rigtig godt lide den der start, de der animationer. Jeg synes, de var ret fede. Starten var super fed, og den mindede også meget om sådan en moderne James Bond start, på en eller anden måde. Ja, men også de og der start. Og måske også lidt den lyserøde panter, faktisk, en start til en dem. Ja, jeg tænkte meget på, hvad hedder han? Undskyld. Ham der lavede Vertigo-plakaten og sådan noget. Dem har også lavet chilisekvitser for Hitchcock. Saul Bass. Ja, Saul Bass. Det var sådan meget Saul Bass-agtigt. Ja, så lige meget. Og så lige med det der danske komiske islet der. Altså. Ja, det var mere starten, jeg tænkte på det der, Ja, jamen, det var også det, jeg tænkte på, at det var, at det slog sådan meget dansk svigmølle-agtigt ud også, altså. Ja, men også meget, jeg kom faktisk også til at tænke på Catch Me If You Can, som igen også går tilbage til. Ja, det er så også sort plads, den er stor hylde til hele åbningssekvensen der. Ja. Men jeg synes også, det var meget dansk introen, ikke? Altså, den ligner også meget sådan Benny's Badekar eller sådan noget. Ja. Men også sådan, i introen, der er allerede 8-10 eksplosioner eller sådan et eller andet. Er der ikke bare den der biljagt? Nej, altså i den animerede sekvens der alting springer i luften. Nå, den animerede? Nå, ja. Jeg kan bare huske den der, altså den er jo bare så dansk det der med, vi starter på den der færge, ikke? Og så spøger skæmt på den der måde, også sådan på en eller anden mærkelig måde bare dansk. Ja. Synes jeg. Sådan en virkelig plat humor, ikke? Jo, men spørgsmålet er, om det var humoren i midt-60'erne. Ja, det kan godt være, det bare var det. Sådan, man var. Men der er jo også nogle af Olsenmanden-filmen, hvor der er sådan en spøg- og skæm-element. Jeg kan da huske, at der er der en, hvor Benny han står og sender dåselatter. Ja, og pruttepuder er jo fast inventar i Olsenmanden-filmen også, ikke? Ja. Men de første Olsenmanden-film, som jo så kommer efter den her, de var jo meget, de var sådan lidt mere, hvad kan man sige, var de ikke tæt på nogle prostituerede i samme bygning, jo, eller sådan et eller andet? Jo, altså, jo. De var sådan lidt mere sexglade, end den her, som er sådan lidt mere familiefilmsagtig. Ja, lummerheden, den lurer godt nok lige under overfladen, synes jo, jeg. Jo, det var jeg lidt efter. Og den her er alligevel en, hvad kan man sige, hvad har vi i Danmark, det er sådan en tilladt over 12 år. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de håndhæver de her aldersgrænser i Danmark, men det er da rimelig meget, synes jeg, fordi det er jo, altså, det er en god familiefilm. Ja, jeg har da set den som barn i hvert fald. Ja, det gør jeg også. Men man kan da godt sidde her nogle år efter, og så sidde og tænke på, at den er, der er sådan rimelig mange ting med, at der måske ikke er så børnevenlig, altså. Hele hendes, strækken ud hende, S.E. Persson, der på et tidspunkt der. Det er sgu okay. Ja. Det er der, er også, der er der også bryster. Der er en, hvor brysterne falder ud af BH'en på et tidspunkt også. Nej, næsten. Jo, de hopper i frit flor. Ja. Det gør de altså, Niels. Yeah. Så skal vi lige have et timestamp, folkens. Ja. Det kan jeg ikke lide. Det er der, hvor alle bliver skudt. Der, hvor hans lærermester ligesom forviste ham, hvad han kan. Der, hvor han kan skyde alle sammen inde på den der bar. Så er der nogle af de her damer. Jeg synes nu mere, at det var sådan mere bølgende, end det var frit og sur. Men det starter med at være bølgende, men så flygter hun på et tidspunkt hen over gulvet, og der hænger de ud. Der popper de ud. Ja. Det kan jeg huske sjovt nok, jeg ved ikke hvorfor. Men det kan jeg huske. Ja. Jeg har faktisk en ting her med den der introsekvens, at den er jo lært af Bent Barfod, af hans studie, Bent Barfod film. Og han var faktisk lærermester og inspirator for Janne Kastrup og Flemming Kvist Møller. Ja. Med Benny's Badekar, den er jo meget tydelig sådan set, og den kan man godt se. Og Cirkeline også, det er Janne Kastrup, er det ikke? Jo, eller det er jo faktisk mere Hanne Hastrup næsten, der har været. Ja, det går være. Forgangskvinde der. Det var Bent Barfod film fra 56, det var Danmarks første og i mange år det eneste eksperimenterende studie for animationsfilm. Og der var de på Hastrup og Chris Møller. Ved du, om de har lavet noget mere selvstændigt? Har de lavet en film selv på det tidspunkt? Der er ikke lavet så mange langfilm, danske tegnefilm, jo, før at Astrup og Flemming Quist Møller begyndte på nu. Ja. Det kunne jo godt være, der gemte sig et eller andet hemmeligt guld der. Ja, det må man slå op. Bent Barfod. Man kan jo også se i den her film, synes jeg godt, man kan se, at Balling sådan, man kan godt se Balling trækkende, snakker vi om. Altså, han har jo meget sådan den samme visuelle stil, ikke? Altså det her med, han bruger rigtig mange hurtigt zoom ind og zoom ud. Ja. Og han bruger rigtig meget tele-lens, og han bruger en del fokusskift også. Men han bruger også rigtig meget det her med at lade scenen stå til sidst. Han lader sådan joken eller pointen lige falde. Så han lader kameraet stå lidt lang tid nogle gange. Der er det der biludhæld i starten, hvor kameraet bare står i den samme indstilling i rigtig, rigtig lang tid på mig i dag. Okay, der er jo nok klippet meget før. Jeg synes, det var fedt. Lige præcis der med biludhældet, synes jeg, det var rigtig fedt. Det kunne jeg godt lide. Det er meget gammelt i hvert fald. Men han har den her meget sådan typiske stil, synes jeg. Især de her fokusskift og de her hurtige zoom ud og zoom ind, dem bruger han helt meget. Og de her telelinser. Og telelinser han bruger til at lave sådan en establishing shot af, hvor vi er henne, der hvor han går ude i starten. Der har vi også den der telelinse, hvor den zoomer tilbage, og så ser vi lige pludselig, han går ud i det der kæmpe store område, og så kommer den her helikopter. Den kender vi jo også fra Olsenbanden. Vi kan jo altid huske, hvad hedder det, Rådhus-uret, ikke? Ja. Jo. Det er i hvert fald også. Hvor de zoomer tilbage også. Ja. Ja. Så han har sådan meget, og det er jo også sådan, det er jo lidt, altså, det der med at tage en, der er spy- og skimpsælger, og så gør ham til agent, det er jo også sådan lidt underdogs. Eller sådan lidt, det er lidt nogle andre mennesker, dem man måske typisk ser i sådan nogle film. Men noget af det, der netop er ved Erik Balling, synes jeg, det er, at på trods af den der ekstrem folkelighed, som han har, han taler virkelig til både den laveste fællesnævner og hele Danmark på en gang, børn og voksne, så er der sådan en grandiositet også, der er sådan en enorm ambition, også bag, der er jo nogle af billederne, der er vildt flotte også, altså han er, jeg synes, han er vildt dygtig. Men så bliver det også bare så amatøragtigt noget af det, at det er sådan en mærkelig blanding. Ja. Og også på det tidspunkt, der er en af de eneste danske instruktører, hvis ikke den eneste, der har været nomineret til en Oscar. Okay. Han var nomineret til bedste udenlandske film for Kivitok tilbage i 50'erne. Okay. Så det gav ham jo lidt panache sådan i udlandet. Det var jeg ikke klar over. Men man kan også se på Ballings karriere, ikke? Altså, det er sådan lidt hit and miss, altså. Da han er eddermed med at lave noget lort også. Jamen altså, vi snakkede også om, det var næsten synd, det der med, at han har lavet så mange Olsenbanden, ikke? Fordi der fik han måske ikke rigtig vist mere, hvad han kunne, vel? Fordi Olsenbanden-filmen er jo sådan, altså, de er gode alle sammen, men det er jo lidt den samme opskrift, der kører hver gang på en ny måde. Så er det et nyt land, eller en ny udfordring, eller et nyt kub, ikke? Ja, men det er jo stadigvæk sådan lidt ligesom, altså, hvis man kan se Slå Først fra, som så går videre over i Marta, og så over i Olsenbanden, at hele tiden han... Ham og Bas, de gjorde det mere og mere perfekt, altså. Ja. Så da de så havde fundet formlen, så kunne de køre den videre med nogle historier, der måske godt lignede hinanden rimelig meget, men det var stadigvæk seværdigt, de sidste mange film, altså. Ja, det holder da. Det holder da helt op til, ja, måske ikke lige den sidste stik, den er frygtelig, ikke? Men ellers så altså, optæller med den aller sidste af dem, jeg vil kalde de rigtige Rosenbanden. Ja, netop. Ja. Den var slutter i Paris. Ja. Og han kommer også med Midt om natten derefter, som er en helt anden genre. Ja, jeg synes også, altså, Matador er jo fuldstændig fantastisk også, ikke? Altså, den kan man selvfølgelig ikke give ham hele æren for, men altså, det er da et mesterværk. Jamen, det er det da, men det er jo sjovt, ikke, som vi snakker om. Altså, man kan se de samme sådan visuelle, altså, på den måde er han jo tør, ikke? For han bruger de samme metoder igen, ikke? At det der med at lade scenen stå, det er i hvert fald noget, han bruger rigtig meget udspændt også efter. En pointe er faldet, så bliver vi lige stående og skal se en reaktion. Det gør man også i Matador, ikke? Ja, i Matador ser vi det rigtig meget. Vi ser også rigtig meget af den der telelens og zoom tilbage. Ja. Jamen, jeg synes sagtens, man kan argumentere for, at han er en auteur. Altså, der er simpelthen så mange genkendeligheder, også som vi var inde på det der zoom, som han bruger hele tiden, med en eller anden lydeffekt tit, eller et eller andet, sådan ligesom at understrege det. Ja, det er rigtigt, han bruger faktisk meget sådan Mickey Mouse-ing også, ikke? Hvor han sådan understreger, nogen går, eller et eller andet, altså... Lyden er sådan meget kommenterende. Ja. Det er faktisk rigtig kæft. Og så det der, altså Olsenband, det der silhouette-shot, hvor de går ned på havnen eller sådan noget. Altså det er sådan, han har det med at lave sådan nogle billeder, som bare printer sig ind, og det er fedt. Ja, på en eller anden måde er så dansk. Altså vi snakker om, hvad er det egentlig for Danmark, det er, vi ser, ikke? Altså, det er jo lidt et, altså, jeg ser det lidt som sådan et drømme Danmark, der aldrig rigtig har været med. Altså, det er sådan lidt, det er lidt ligesom de der amerikanske film, hvor man ser en amerikansk, hvor man ser It's a Wonderful Life, den der type landsby, eller lille by, har jo aldrig eksisteret i USA, men det er jo en fantastisk historie om den der amerikanske by på den måde. Mm. På samme måde er Olsenmanden jo også en fantastisk historie omkring, hvordan Danmark kunne have været, eller hvad man kan sige. Mm. Jamen det er sådan ligesom, han tager det der almindelige København, og så putter han en fantastisk virkelighed ind i det. Ja, det er sådan en fantastisk virkelighed. Med onde kapitalister, og snedige forbrydere, og agenter, og alt muligt. Ja, og laver sin egen verden, det er også, altså alt det der, det er, han, det er alt det der med sør og snor, der er her i, hvad her den er, slå først fred. Det bruger han jo også i de første par stykker af Olsenbanden, hvor det er til politichefen, Paul Rekord. Han er sør i den jo også, altså. Det er jo, og det der all right og sådan noget også, og det går jo igen i rigtig mange af dem, den der... Mm. Den der måde at lave det på, altså, og så selvfølgelig ikke at forglemme, hvad det er til attaché-mappen her i, det er jo ligesom den røde map senere i Olsenbanden, altså. Ja, ja. At de jagter de sidste 8 film, altså. Men det er også sjovt, Kulik's måde at snakke engelsk på, ikke? Altså, ja. det er jo, hvad hedder de, de nattergale. Ja. Ja. Men også Fredes. Ja, Fredes måde at tage Fredes, rejse. Fredes er jo helt slem, altså. Ja. Men ja. Det er jo det, der gør det sjovt. Yes. Rising in jokes, eller hvad er det, han siger? I det hele taget, Fredes sprog er jo sjovt, ikke? Altså, det sker det der med, at man siger, at han er fra Odense. Eller, hvad de siger? Jeg skal hjem til Odense. Hjem til Odense, men det er det eneste sted, hvor han har fynsk accent, ikke? Altså, er det bare totalt Valby. Helt vildt, altså. Men, det er fuldstændig Valby. Han kører jo en gang imellem, eller igennem filmen, det med det fynske, altså, men det er jo... Og han er jo fra Odense oprindeligt, af morgengrunden. Nej, han det? Nå, okay. Jeg synes, han lyder så Valby-agtig. Ja, men altså, du prøv at tænke på, at hvad her det, Ores Bro er jo også fra Odense, jo. Altså, ja. Og han brugte jo faktisk kun det fynske i Matador. Og der er det nemlig så, derfor en fynbo som mig, der lyder det lyder ikke helt rigtigt, for man kan godt mærke, at han ikke rigtig har brugt det så meget på film. Hvor det, altså det, men Dr. Hansen, han taler med fynsk accent, og så er der fynsk dialekt. Altså, I slår først fra det, der er på Morten Grundvalls fynske dialekt, den er simpelthen kørt på den her måde, bare for at være sjov, altså. Mm. Ja. Ja, altså, den er der jo ikke. Nej, altså, den er det jo netop det... for at lave det sjove ved det, altså. Det er der kun nu, når han siger, jeg fangede nemlig lige klip, hvor man, altså, jeg synes kun, man oplever det nu, når han siger, Odense, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde det her. Nej, ja, tak for det, men jeg vidste, at jeg alligevel skal den vej. Det er skipænt af den, altså. Jeg skal altså til Odense. Så de skifter med sådan en eller anden sjællandsk accent i starten, og så lige lidt Odense. Og så tilbage igen, lige når han sidder og snakker med den bagefter. Så det, men det er meget sjovt, synes jeg, fordi at det ryger lidt frem og tilbage, og man kan høre, at det bare er tillagt til rollen. Så. Men det er også sjovt, altså nogle af de der, da han siger på det, så siger han, det dumme svin. Så tænker man, de er fuldstændig sådan i Olsenbanden-rollen, nogle af dem, altså. Ja, der er også på et tidspunkt, han er lige ved at starte på en af hans tirader, ved en Ores Bro, ligesom Egon Olsen i Olsenbanden, altså. Hvor han bliver cuttet af efter de første tre ord, eller sådan noget. Ja. Så jeg ved, at Egon Olsen, så er han kørt i 2 minutter. Men det er rigtig sjovt at tænke på, at Balling, han gerne ville have haft Dirk Passer i hovedrollen, som Frede Hansen. Ja. Men han var for dyr. Ja, så fik han ham så med i den næste, godt. Ja, men det er sjovt at tænke på, om der så overhovedet havde været nogen Olsenbanden, ikke? Altså, men det er jo her, de tre mødes. Jeg synes også, det er sjovt, det der med, at man prøver at sætte Ores Bro op som sådan en... Ores Bro op som sådan en lover. Der hvor han bare går ind, og så bare begynder at kysse med hende der, inden den der mærkelige scene. Det er mere kørt op i toren i Slap af, Fred. Der er den hele scene, hvor han skal i seng med en masse kvinder. Okay, jamen, det er bare mærkeligt. Man har valgt at gå den vej, ikke? Fordi det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg, jeg ser ham ikke som den type. Nej, men det er jo ham, der er James Bond-figuren her. Jo, men alligevel. Det er jo, jeg synes, det er mærkeligt, at han bare begynder at kysse med hende der. Og det mærkelige er, at Fred, han står bare ved siden af og kigger på. Det bliver sådan voyeuristisk. Han bare står og kigger på, at han... Så tænker jeg, okay, hvor langt vil de gå, de her mennesker? Ja, for han begynder jo småt at trække tøjet af hende, så... Ja, der var heller ikke noget i dag. Altså, den falder lidt for den der politiske korrekthed. Altså, helt sexistisk. Han begynder bare at rave på hendes røv, og så snæver han hende i gulvet, og så siger han, hvad siger man så? Tak. Det var også bare bælling. Det er også det der joken ved det også, altså, fordi han havde ham jo også castet som førsteelsker i Sommertyrol hos Sigismund. Altså, det var jo også den der type. Altså, han har jo haft det på enkelte roller, men det er jo ofte kørt på, at, eller det er næsten altid kørt på, at det skal være en sjov førsteelsker. Fordi han var ikke voldsomt troværdig som førsteelsker hos Sprogø. Men det er også det der, det er også mærkeligt der med, at man ser der, hvor, eller det er også meget sådan Erik Belling der, hvor han er ude og kigge på numser. Der hvor han sidder der og venter på den der café, så kigger han lige på hendes numser sådan ret, ret tydeligt. Og så bagefter det, så ser man sådan den der scene, hvor ham der, han prøver at dræbe ham igennem den der fotografiapparat, og så vender han, sætter han den der i, sådan der, og så dør han. Altså, så den er sådan en mærkelig blanding af noget meget, den har nogle seksuelle undertoner og sådan noget. Det er som det hele bliver skruet lidt ned i Olsenbanden, og bliver sådan lidt mere rundt på en måde. Der er jo ikke nogen, der dør i Olsenbanden. Nej, jeg synes ikke, jeg mindes at have set nogen blive skudt på den måde i Olsenbanden, som han bliver skudt. Og han bare synker sammen ind bag det der forklæde. Nej, det sjove er jo den scene med eller biluheldet der i starten, at der går Morten Grundvall jo bare væk fra et potentielt uheld, hvor der var fire, der kunne være døde. Mm. Jamen. Meget stille og roligt. Nå, jamen, nå. Det tager jeg lige min vop, og så skal det bare videre. Så kommer helikopteren, og ligner helikopteren for Dr. No, det tænker jeg i hvert fald på. Jamen, der er rigtig mange ting i manuskriptet, der ikke giver mening. Og det er næsten synd at begynde at pille helt fra hinanden, fordi... Nej, men jeg tror ikke. Jeg tror bare, han bliver portrætteret som værende måske lidt mere dum end, gennemsnitsdanskeren, ham Frede her. At han er virkelig bare ikke særlig intelligent. Men jeg kan godt lide, den der scene i toget, hvor han alligevel, hvor han besejrer ham med jokes. Han besejrer ham her Kulik, bare med den ene joke om på den anden, ikke? Og han fatter ikke noget som helst. Han er jo bare dybt naiv, ikke? Og tror egentlig bare, at alle i verden egentlig er ufarlige, og alle egentlig bare vil ham det godt, ikke? Altså, det er jo også sådan smukt samtidig, men samtidig også dybt naivt, ikke? Jo, men det er jo den ufarlige vold, altså det er jo Hollywood-volden, det er de sorte frakker mod de hvide frakker, ikke? Og så, hvis folk bliver skudt eller sprunget i luften, det betyder ikke så meget, altså det er jo som regel det onde, det går ud over. Hvis det er de hvide frakker, så er de alligevel lidt anonyme, ikke? Altså, det er ikke noget, man skal tage sig af. Det er jeg fuldstændig enig i, Kasper, men synes I ikke også, at den har sådan en eller Hitchcock-ting? At han er inspireret af Hitchcock? Jo, der er jo lidt det der med det der The Wrong Man, altså. Som, ja, det tænker jeg også på. Men her der er det jo så nærmere The Dumb Man, altså. Ja, men der er også det der, på et tidspunkt, hvor damen, hun skriger, inden det sker. Ja. Det er også en meget Hitchcock, for det er sådan set op til, hvad vi skal se. Jamen, jeg sad mere og tænkte på, at der, hvor den blev lidt farlig for mig, det er så netop den der scene, hvor hun laver sådan noget gymnastik, hende der, den hotte Sonja, på den der måtte, og så sidder Poul Bundgaard over på sofaen bagved, og bliver tydeligt seksuelt frustreret, ikke? Altså sådan, man har sådan en fornemmelse, at han kunne gå over og kvæle hende i seksuel frustration, hvert øjeblik det skulle være. Der synes jeg, der er et eller andet på spil der, som er sådan lidt meget voksenfilm-agtigt. Ja, ja. Han ryger liderligt, det kan jeg godt lide. Ja, det gør han. Den der smøg, kæft, han ryger liderligt på den smøg der. Men der er jo en sjov ting med, at det er Poul Bundgaard, den måde, at Balling har brugt ham. Altså, i den her, hvor han er den der gerne vil have fat i love interest. Og så, men altså, så han er ond, altså, og skummel og lusket, altså. Og så over i, huset på Christianshavn, belaget på Christianshavn, der er han jo lige ved at voldtage, hvad her, Kirsten Walter. Altså, den er jo nærmest, den er lige ved at ryge over i den gade der. Ja. Og så ender han med at være fars gris i midt om natten på et bundgård. Altså, den er sådan lidt sjov, den der, den vej, han har kørt igennem Ballings film, og så selvfølgelig alle kæld-rollerne, altså. Mm. Og så lidt folk, som han jo faktisk har første gang. Ja, men det er jo så ikke noget Ballings, jo. Nej. Men altså, og så den der i Marta, der har han jo også, der starter han, der har han jo allerede replikken, den der, ja, skal nok, altså, der har han jo allerede i Marta. Ja, men det er sjovt, for det er jo næsten kun Poul Bundgaards roller, der adskiller sig i Olsenbanden og den her, ikke også? Fordi ellers så Schmidt og Egon er jo nærmest identiske, og Frede og Benny er vel også, på mange måder. Ja, han er måske lidt mere til den intelligente side af Benny i Olsenbanden. Åh, jo. Han er jo også et fjols her, ikke? Altså, han er direkte et fjols her, der ikke fatter noget. Ja, jeg synes godt nok også, de minder meget om hinanden. Også selv ned til det ternede jakkesæt. Og, ja. Men det er sjovt med ham der figuren, ham der hvad hedder han, Krasnik? Nej, det hedder han ikke. Kulik. Det er mærkeligt med ham figuren, ikke? Fordi han er både skræmmende og sjov med den der hånd, ikke? Fordi han har den der kniv, og det er jo selvfølgelig skræmmende. Men alligevel så bliver det også brugt sådan lidt for sjov. Så yeah. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad man skal med den karakter, vel? Fordi han også, bliver også latterliggjort. Så han bliver aldrig sådan rigtig farlig. Jeg ved ikke rigtig, om det er en styrke, eller om det er et sted. Ej, han slår da en af sine håndlanger ihjel, men det er ikke nogen, man ser, men man hører det da, sådan han bliver punished. Jo, men så har den anden håndlanger, han er bare fuldstændig ligeglad med ham. Han, ja, er han sidder og spiser sin pølse. Og så senere der i toget, der, hvorfor, det der med, hvorfor slår han ham ikke bare ihjel, vel? Han har så mange muligheder til det, men han vil lige vente til det rigtige øjeblik, og så er det der med appelsinen og jokevanden og hvad er det ved, cigaren, der springer i luften, og de kommer bare lige der. Ja, man får ham jo drevet længere og længere ud, altså ligesom han, så han ender med at være en smidt, også jo, han bliver, får de der tics. De ender jo i samme sted, begge to, altså de ender med at blive, de vil jo nærmest, altså smidt, han bliver jo sådan helt, som et lille larm til sidst, altså, og ved han cool, ikke? Han bliver mere og mere sindssyg, fordi han ikke kan slå fred ihjel, altså, så en eller anden effekt har han jo på dem fred. Men de der tics er bare sådan, det forstår man bare ikke, det er virkelig dårligt fortalt. Synes, altså den er sådan en underlig blanding mellem at være helt vildt underfortalt i nogle af jokesene og så mega overfortalt. Det er måske sådan, rigtigt, men når man har set så meget Olsenbanden, hvor det bliver genbrugt med de der tics, så har man måske også en eller anden forforståelse for det. Så det, jeg synes det er svært at vurdere, når man altså hvis man for eksempel var en udlænding og så det her for første gang, så kan det godt være, at det var enormt svært at læse, hvad det var der skete i de øjeblikke. Det kan godt være. Nu ved jeg heller ikke, hvor mange der har set Strike First Freddy. I forhold til Paul Bundgaard, synes jeg, at det fungerede rigtig godt. Ja, det synes jeg også. Altså, vi så jo netop det her, som jo er sådan en mock på den, ja, James Bond, det der med, at hvis de bare havde skudt James Bond fra starten af, jamen, så var det jo aldrig sket. Men med at det kører længere og længere ud med Morten Grundvall, at han får udsat Paul Bundgaard for flere og flere ting, og det, der så får sat tiksen i gang, er, at det sidste prik over i'et er jo den her cigaret, der springer i luften, og det er jo der, de starter med, at han kan slet ikke styre sig selv mere. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det, der så er lidt undligt, er jo der, hvor Usprogø begynder på det samme senere. At ja. Det starter han bare lige pludselig. Han har jo lige pludselig fået nedbrudt sin manddom, jo, altså også det der med, at han ikke kan skrue inden. Men det bliver ikke opbygget på samme måde, hvor med Paul Bundgaard er det sådan en 5-minutters seance, der sådan bare går længere og længere ud, og jeg synes, det fungerer super godt deri, at det er en rigtig sjov scene derinde, fordi Han vandt jo også en Bodil for den, Paul Bundgaard. Ja. For den rolle, og filmen vandt jo Bodil for vores bedste danske film også, jo, i 66. Jeg synes også klart, at Paul Bundgaard er en af de bedre roller. Jeg kunne virkelig ikke... Altså jeg husker Morten Grundvall som værende sjov, men jeg kunne virkelig ikke klare ham her på gensynet. Og jeg synes, han er det, der trækker filmen ned for mig, hvor jeg synes, alle de andre karakterer er rigtig fede. Ja, og det er jo problemet, ikke? Fordi det er jo ham, du skal sympatisere med. Ja, altså, han er jo det gør jeg slet ikke. Nej, vel? Altså. Nej. Han er lidt ligesom Rich Evans i Red Letter Media-filmen, når han griner. Altså, det der grin, han har Grundvall, den er det sådan lidt ala det. Crazy grin, han har, fordi det er virkelig ikonisk, ikke? Og det er noget, man husker, men det er jo noget, han virkelig må have lagt nogle kræfter i at få frem, eller sådan. Men mindre det selvfølgelig er sådan, han griner. Ja. Men vi snakkede også om det der med, et problem med ham er måske også det der med, at han kan ikke rigtig noget. Altså, det er sjovt nok det der med, at han er en idiot, og han er sådan den der idiothelten et eller andet sted, ikke? Og det er jo sådan en klassisk figur, eller klovnehelten på en eller anden måde, ikke? Men han kan jo ikke rigtig noget, altså han er jo ikke rigtig god til noget, og når han redder nogen, eller der sker et eller andet, så er det sådan lidt ved tilfældigheder, ikke? Så han er ikke sådan så handlende, måske. Og det er måske også derfor, man ikke sådan rigtig sidder og holder med ham, fordi man sidder sådan, hvad kan han egentlig gøre? Det ved jeg ikke, der sker sådan en skift undervejs, synes jeg, hvor at, fra at de kidnapper ham og Sonja, de kører i den der bil, og så kommer Smidt for at redde dem. Og så er det som om, at så er det ham, der tager over, det er ham, der dykker ud til den der ø. Han har jo også sådan et James Bond moment, der var han kom. Ja. Han har så ikke lige en dykkerdragt på, men han træder op med smoking på det hele, også op ad vandet, ligesom James Bond har gjort også, jo. Jeg fik i hvert fald en fornemmelse af, at Balling prøver at fortælle os, at han træder lidt i karakter undervejs, fordi han blandt andet, fordi han holder af Sonja der, så har han lige pludselig noget at kæmpe for, og så på grund af sit gode hjerte, så træder han lidt i karakter. Den kærlighedshistorie, synes jeg også var underfortalt. Altså, jeg troede ikke på, at de lige pludselig på det sted var der, hvor de var. Altså, lige pludselig så ville de bare skifte sider bag to og gøre det gode, ikke? Altså, det er rigtig stærkt. Er det ikke på et tidspunkt, hvor man tror, at hun er femme fatale? Jo, de tror, hun har fået at vide, at hun skal forgifte ham, og han har fået at vide, at han skal forgifte ham. Jamen, også hvor publikum tror det. Ja. Jamen, bliver hyret til det. Det er faktisk noget mere det. Nå, er det der, hvor de faker, han stod? Ja. Ja. Men jeg kan jo meget godt lide den der pistol, han har. Ja, forklaringen af, hvordan den virker. Og det er mega sjovt. Det er bare 2 minutter. Det er fantastisk. I stedet for at sige, til venstre skyder den forud, til højre så skyder den bagud. Færdig. Der var sådan en 5 minutters lang forklaring af, hvordan den gør. Og så hver gang han skal bruge den, så står han og tænker over det. Og det bliver faktisk brugt mange gange, fordi på et tidspunkt så er der også en af skurkene, der prøver at skyde ham. Og så skyder han. Ja, ja. Ja, det så det er en ret god joke, synes jeg. Altså der er nogle ret gode joker i. Der er også nogle ting, der sådan er den der lavkage med bumpen i, og den er lidt lam, ikke? Ja. Altså, der er nogle ting, der er rigtig gode, og der er nogle ting, der er rigtig dårlige. Og sådan er det også i manuskriptet, ikke? Der er sådan nogle steder i historien, hvor det sådan, så går det bare hurtigt, og man er med og sådan noget, og så er der andre steder, hvor man sådan keder sig ret meget. Men jeg synes alligevel, det der med pistolen, der kan skyde begge veje, at det er et skide godt eksempel på, hvor godt Bass og Balling har forstået James Bond-genren, ikke? Mm. Altså det der med at kunne køre så meta på den allerede. Mm. Mm. Ja. Altså, det synes jeg er fedt, ikke? Altså... Men det er også bare totalt Balling-humor, der hvor han flikker på mikrofonen. Og det får vi endda, jeg tror vi får det 3 gange eller sådan noget. Og så senere, så ser vi en af hans medhjælpere, han har sådan noget vat på ørerne og sådan noget. Fordi ja, det gør så ondt. Nå ja. Nå ja, han giver den smølfespark. Ja, ja. Mikrofonen der, ja. Apropos Morten Grundvalls naivitet, eller det han er fjol til, jeg kan se, at Peter Sellers første... Den lysrøde panda er fra året før, og jeg synes, den minder hans rolle, eller den måde, hvor han bliver ved med at være fjols, minder rigtig meget om hans portrættering af Inspector Clouseau i Den Lysrøde Panda. Og jeg ved ikke, om det er der, de har fundet lidt inspiration til det, hvor det er rigtigt. Der har han jo så selvfølgelig hans sidekick, som hjælper ham igennem, og have det sådan lidt ham selv, der træder i karakter, men det minder rigtig meget om det, og jeg synes, altså, ideen er jo god nok, men den bliver måske bare trukket lidt for meget i langdrag. Altså, vi snakkede i hvert fald om det der med, at det var meget sådan, det er en masse små sketches, ikke? Men det overordnede plot, som man så har i nogle af de bedste Olsenbanden, det mangler lidt, ikke? Man mangler lidt den overordnede fremdrift og den overordnede suspense. Der er jo lidt ingen suspense. Selv der, hvor vi får at vide til sidst, at så ser vi den der store øvelse sidst med, at de sætter 5 kanoner op og sådan noget, og han vil ikke kunne slippe den forbi. Så svømmer han bare lige forbi, og så er han op. Så man siger bare, okay, jamen, det er jo James Bond, altså det er jo... Jo, altså... men det er sådan lidt nemt alligevel, ikke? Jo, det er måske lidt James Bond også, men det var bare sådan lidt nemt også, tænkte man, okay, kunne de ikke have fundet på en lidt bedre forklaring på det? Altså sådan nogle ting som de der, altså at han gør ting, der er umulige, det er jo rent, altså for mig er det rent James Bond, der er jo ingenting af James Bond, der kan fungere heller, det er jo ligesom alle mulige, ja... Batman i tegneserien, sådan noget. Ting fungerer bare ikke i virkeligheden, at det er det, der er fedt ved James Bond, og det synes jeg sådan set er fint nok her, at det er sådan noget, der er sjovt, at hov, nu åbner han cigaretetuiet og kaster det over skulderen, og så lander det lige ved, tilfældigvis dem, der står ved et LMG, og så vil plukke dem ned, og det sådan noget, synes jeg er sjovt. Ja. Ja, men altså, jeg synes bare måske også til sidst, at det der med alle de der bomber til sidst, der kan man jo se, at de har haft det sjovt med at springe en masse ting i luften. Men det bliver bare sådan en orgie af eksplosioner, det bliver sådan helt bagnet som til det. og man sidder sådan og tænker, okay, hvornår har de lige fået wired alle de bomber der, hvordan har de lige fået sat alt det op? Jeg ved godt, at altså, jeg er med på, at man sådan kan gå med til, at der er nogle ting, der kan ske i det her univers. Men altså, jeg synes, det er skurken selv, der har sørget for, at det hele det kan destrueres. Altså, de skal jo flygte derfra på et tidspunkt, ja. Ja, det var også sådan, jeg læste det, men man skal selv læse den ind i filmen, nej, ikke? Nej, det bliver sagt på et tidspunkt. Det der er nok mange af dem, ikke? Nej, okay. Okay. De står jo over det hele, det er selv en olietøm, de springer i luften. Altså, det kvarter med, at de bare springer alting i luften, ikke? Altså. Men jeg tror, at det er også, altså, det er Ballings fascination af vanvittet, altså, der kommer til udtryk der. Og så har han lige fået blæs til at kunne sætte lidt dynamit på tingene, altså, så er det hyggeligt, at de to er fra. Ja, ja. Man ser, hvordan Ove Sprogø, han... Altså, han får flere og flere tics og går fuldstændig græssat der. Han bliver sådan helt dynamithaj, eller sådan, og det, eller også ligesom, da Kjell, han får, er det ikke Kjell, der får dynamit, der får granatschok? Ja, det er jo Egon. Og Egon i Olsenbanden i Jylland, ja, det er jo Egon, ja. Nej, Kjell, han får det, hvor de kører ud i vognen udenfor. Ja, det er rigtigt. Nå ja. Ja, det er Olsenbanden i Jylland, ikke? Ja, der var han ser ved den der fidus, der ryger rundt ind i bunkeren. Ja. Den ueksploderede torpedo, eller hvad det er. Der blev ved med at komme igen. Ja. Jeg tror altså, han har en eller anden fascination af det der med at miste forstanden. Altså det der med at blive skubbet ud over kanten. Det synes jeg, det er en tilbagevendende ting. Ja, det er jo også dynamit har et eller andet sted. Og så tænkte jeg også på det der med latteren. Altså man starter på den der scene på færgen, hvor de sidder og griner hysterisk over de der spøg og skæmt artikler. Så meget, at det næsten er en lille smule uhyggeligt. Ja. Mm. Og senere der, hvor Poul Bundgaard, han går amok i sin sådan sindssyge latter der, der bliver det også zoomet sådan helt ind på hans tænder. Uperfekte tænder, ikke? Der bare griner og griner og griner, og det er, sådan, det er uhyggeligt. Altså der synes jeg, filmen bliver uhyggelig. Men det er jo mega fedt, ikke? Altså jeg tror egentlig bedre, at jeg kan lide den dystre balling, end sådan den rigtig sjov balling, ikke? Fordi det er fandme sjovt. Er der nogen, der så kan fortælle mig det der med, hvorfor, hvad hedder han, Carl Stegger, han dør på den her mærkelige måde? Hvordan er han dør? Ja. Han siger sådan en mærkelig lyd, sådan, Det er bare et dårligt skuespil, det tror jeg, det er. Jeg tænkte på, om der var noget mere af det, men det var bare mærkeligt. Jeg tror, vi alle sammen lige sidder os og genkalder os den der scene der. Jeg tror, det bare kan være en sådan en joke, altså det der med, at der er så mange underlige måder, at de dør på i James Bond-filmer og i en masse film før det selvfølgelig, altså så hvorfor skulle Carl Stegger ikke dø sådan med på så underlig en måde, altså. Ja, men det er også bare. Jeg tror ikke, det er et dårligt skuespil. Jeg tror, det er meget, altså der er ikke. Jeg tror ikke, der er meget der i Ballingsfilm, der ikke er planlagt i hvert fald. Nej. Altså, det er jo også bare en mærkelig scene, den der, hvor han skyder dem alle sammen, og så laver han det der mærkelige gymnastik og sådan noget. Det er bare mærkeligt. Og i det der har vi haft den der mærkelige numsedans med hende der, der danser med de der duer på den der mærkelige, mærkelige måde. Mit hele taget, det der med duerne, det er fandme også ballingagtigt. Og altså, at lade et helt plot balancere på noget med duer, det er simpelthen, det er fandme god humor. Ja, det er det. Ja, altså, de har fået det fra, de har lige læst det i Populær Mekanik og Det Bedste. Ja. De mangler bare at sige, at de har læst det i Anders Sand i sidste uge. Ja. Altså, man kan lige høre Egon sige, at vi skal bruge et nummer af Populær Mekanik, to duer og... Ja, det er sådan totalt roligt, mand. Men er det ikke også der, inden de har det der skyderi, det er også der, hvor vi har haft det der billede, hvor der bare den der numsedans, sådan i fokus. I fronten af billedet, og så de bare sidder og kigger på hende. Jo, hvor de sidder på stripklubben der. Ja, så bare numse jo. Lige ud i ansigtet på publikum. Nej, det er sgu ikke engang numse, det er hendes front. Altså, vi ser numsen, fordi vi ser, det er filmet bagfra, men de står... Ja, vi ser numsen. Ja. Men de danser også bare på det, og i det hele taget bevægelserne, de der kvinder er også bare sådan 60'er-agtige. Og hende der Sonja ser også bare 60'er-agtige ud med de der raketpatter, ikke? Er det noget, der går imod det igen? Der yoga. Hun ligner en lidt hende der fra Mad Men, hende der, han får lidt senere, hende den mørkhårede. Ja. Er det den officielle betegnelse for den type bryster og raketpatter? Det tror jeg. Okay. Det tror jeg også. Det noterer jeg lige i min bog om, Raketpatter eller missil. Hvis der er plads. Ja. Det er meget sådan 60'er, nogen der bare sådan stikker lige ud i luften, på den måde der. Kan det godt gå mod sådan noget? Nu, altså... Jamen, det snakker vi faktisk om efter filmen, det der med, hvordan brysters, at der også er modige bryster. Men man har jo ikke rigtig noget indvirkning på det. Brysterne var jo meget sådan pumpet og runde. Ja. Men du kan ikke gøre noget. Det kan nogen. Det er også en mærkelig snak, kom ind i, men ja. Nå, jamen, hvad det hedder, apropos. Nej, Niels, du havde set det næste, ikke? Sådan for nyligt. Det næste slå først fred. Det er faktisk langt siden jeg har set. Men jeg tænkte på, om Ove Sprogøes karakter, om han er kommet ovenpå igen, eller om han er, jeg kan slet ikke huske. Han skal også lige vise, at han kan forføre kvinder i den. Det var det, jeg sagde til dig, at der er en scene, hvor han hele tiden, som en del af plottet, så skal han forføre den ene kvinde efter den anden. Jamen, han slutter jo her som værende meget underdanig i forhold til frederollen, efter det der spyt, der gik han jo helt kold. Han er kommet, der er han kommet op på hesten igen. Okay. Så at sige. Og så er Dirk Passer kommet med i den, som så vidt jeg husker, en lejemorder for Erik Mørk, som er skurken i den der. Nå, der er han med mors dreng, et eller andet. Ja, det er Erik Mørk, der er det, vidste jeg. Ja. Og det er faktisk en ret sjov rolle, han har ved Dirk Passer i den også. Altså. Men Dirk er sjovt. Også... Jamen altså, de der filmer, at ham og Balling, de lavede sammen, det var jo lidt sjovt, at en, mange af dem, der var det jo biroller. Altså i Brine og Lillemor, der var han med en birolle som bager, Dirk Passer. Så var han med i Sommer Tyrol, hvor han så spillede hovedrollen. Og så lavede han jo, hvad hedder det, den der Jeg er sgu min egen, var han en af de eneste danske film, hvor han sådan set spiller en seriøs rolle. Den bliver så også kæmpe, kæmpe flop. Det er også en Balling. Men det var det der, hvis bare man kunne få Dirk Passer på plakaten, ikke, så var man sikret en vis omsætning. Men det havde godt nok været en anden film, hvis han havde været med i den, hva'? Ja. Altså han havde stjålet billedet meget mere. Så. Ja, det havde han. Altså, det gør han også, det gør han også meget i, hvad her der i Slap af fra. Der kører den også meget med den der, der kan man godt mærke lidt, at den er på den måde, at der står i manuskriptet, at Dirk Passer gør noget sjovt. Ja. Som det gjorde i mange af de danske film dengang der. Men ja. Altså til Dirks forsvar, så er det faktisk ret sjovt, det han laver i Slap af fra. Altså, det er ikke bare sådan lærlig rundt sjov, som han gør i de første 20 fra 64, altså. Altså, Balling, han kunne styre ham, åbenbart. Men der er også det der, nu for at komme tilbage til det der Kasper snakker med vanvittet, der er også der, hvor Kolik, han går fuldstændig i panik, der hvor han tryller ham om, han må få lov til at slå ham ihjel. Ja. Vil du høre det? Jeg har det, det er et af mine clips. Det har jeg. Kom med det, Morten. Den er simpelthen fantastisk. Jeg elsker den scene. Den minder lidt om den der, du har lavet. Kill me now! Christoffer. Og sådan fortsætter den i et par minutter mere. Ja, det fine er egentlig, at den får lov til at køre ret, langt, faktisk. Det underbygger også bare det, at Poul Bundgaard, jeg synes, han er fantastisk deri. Også, vi kan lige så godt gå i gang med nogle klips. Noget af det, du nævnte tidligere, Maria, med noget af hans fantastiske engelsk. Der er blandt andet et eller andet her, noget med en fugl, jeg ikke rigtig har forstået. Damn fugl! Er det dog? Det kan ikke rigtig finde ud af. Det må være de duer der. Damn fugl! Damn fugl! Det er ingen lagt. Damn fugl! Det er også bare mærkeligt, fordi hvor svært er ordet bird? Altså... Ej, jeg tror han mener dame fugle, ja. Men jeg tror ikke, nå, han... Nå, fuck, det er først nu, jeg fatter den. Shit, mand. Ej, hvor godt. Det skal det godt, Maria. Yes, der faldt tyren. Ej, den er for svær for mig, den er fugle. Lad os lige høre den igen, Morten. Ja. Dame fugle! Er det der? Kan vi vide, om han er bevidst om det? Jamen, det... Ja. Jeg synes, det var sjovt, den scene med Arthur Jensen. En af de eneste gange, man nogensinde har hørt ham tale engelsk. Som han sådan set gjorde sådan ganske okay. Han gjorde, hvad han skulle, og kom ikke til skade, da han talte engelsk. Altså. Det er bare, at Svaren arbejder for the bad guys. Ja, han er bare duepasser, og jeg synes, han er rigtig fed i den rolle der. Han er creepy, men det er han jo. Altså, han Rush er Rush, I would love. Yeah. Ja, han er creepy, uanset hvad han er med i. Lille Arthur. Sådan er det. Undskyld, Arthur, men... Man kunne ikke se ham i rollen som første elsker, hva'? Nej, det ville være svært. Men jeg kan også godt lide igen den der scene der, hvor han besejrer med det der gymnastik. Jeg kom til at tænke på den der Jim Cata, eller hvad den hedder. Den der film, der handler om, at han... Det handler om en eller anden gymnastik, tidligere olympisk, amerikansk olympisk gymnastikudøver, der sådan besejrer folk ved hjemme gymnastik. Det lyder sgu da fedt. Hvorfor har vi ikke set den? Så er det sjovt. Jeg har faktisk haft den op at vende, før vi skulle snakke om den. Det ved jeg sgu vel næste gang. Den ser ret fantastisk ud. Hed den bare det? Det har jeg set på den. Jeg tror nok, at Red Letter Media har faktisk snakket om den. Den lyder da fantastisk. De har haft den op at vende, før. Men altså, den... Men jeg synes også, det var god, den scene der, hvor han, vores bror, han lige lavede en salse mortale. Eller Ja, det er godt. Og så er han lige pludselig belyshårdt. Yeah. det, altså, du har ret i det der med, at den er meget sådan, den er meget ambitiøs, ikke? Man vil rigtig gerne meget have det til at ligne James Bond og have det til at være lige så godt, ikke? Også allerede der i starten der, hvor de så slår ham ned, de slår de der to ned, inden de flygter ind i bilen der, ikke? Det ser jo super ringe ud, fordi det er jo ikke sådan, de kan ikke rigtig finde ud af at filme det sådan, det ser ud, at de rammer hinanden, vel? Men de prøver fandme, Altså den er rigtig ambitiøs, også det der med den her verdensomstyrende plot til sidst, ikke? Det er fuldstændig ligesom i Dr. No, ikke? Mm. Og det her med Dr. Pax minder jo også meget om Dr. No, og sådan med de her raketter på videoskærmen og sådan noget. Ja. Den er meget, meget ambitiøs. Men også det der med at komme ud på en øde ø, hvor skurken bor, og så falder han lige pludselig ned i en slisk, hvor han kommer ned i kældermekanikken. Bare lige pludselig er der en slisk der midt i det. Olietønder og folk, der går rundt i beskyttelsestrakter og sådan noget. Ja. Det er jo ligesom James Bond med alle de eksplosioner, hvor det hele det selvdestruerer det sidste. Altså der er det jo så bare Fred og de andre, rødder, der destruerer det i det sidste ende. Ja. Altså. Ja, men også i Dr. No, der går de også rundt i de her beskyttelsestrakter. Så igen, jeg tænkte meget sådan... Dr. Altså, jeg tænker altid på Austin Powers med det der med countdown og alt det der, altså ind i den der Hollow Volcano og sådan noget også. Altså. Er det ikke bare en tidlig udgave af Austin Powers? Altså tror jeg ikke, at Balling han har gjort det bevidst? Altså det her, det er simpelthen så tykt, han har simpelthen smurt tykt på, men samtidig lavet det super godt. Altså. Han har ikke forsøgt at lave en seriøs agentfilm. Som Christoffer siger, at han har gjort, det er jo ambitiøst, altså han har jo lavet, altså det er jo godt, håndværk, det der er lavet. Der er jo lavet en masse fede scener, ikke? Og så er der bare smurt tykt ovenpå, og det jeg prøver at sige. Og jeg synes, altså, det fungerer bare godt. Jeg synes, det er ret fedt lavet. Jeg ved heller ikke helt, hvorfor jeg ikke synes, den kommer helt i mål. Jeg synes bare, den var sådan lidt kedelig til tider, og jeg ved ikke helt, hvorfor. Og jeg tror faktisk, du har fat i Ilan Morten, men holder ikke rigtig med ham. Man er ikke sådan rigtig, man rooter ikke rigtig for ham. Og det tror jeg er et problem for filmen. Men det fede er, at lige så snart du kommer mere end 10 minutter ind, så fylder han ikke så meget mere i handlingen. Han fylder rigtig meget på færgen, og den er virkelig hård at komme igennem den scene der. Ja. Men når vi begynder at møde de andre, ikke, og især S.I. Pearson, så er det meget nemmere lige at komme... Kom igennem resten. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, han fylder så meget, og jeg synes, han begynder at blive bedre og bedre, især scenerne med S. Pearson, synes jeg, at de to spiller rigtig godt op mod hinanden, der hvor de ligger og befamler hinanden. Sådan nogle ting, synes jeg, fungerer ganske fint. Men jeg tror bare, jeg synes, den er sådan lidt Olsenbanden light. Mm. Ikke? Og det er rigtigt nok, som Kasper vendte på før, det der med, har man så set Olsenbanden? Så er den sjov at se, fordi man kan genkende nogle ting, ikke? Og så bliver det mere sådan en analytisk øvelse for mig. For jeg synes ikke, som værk alene står den ikke særlig godt, synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var lidt kedeligt. Jeg ved ikke, den er sådan lidt langtrumpet i tider, og så andre gange, altså der er nogle jokes, der fungerer rigtig godt. Jeg kan også godt lide der, hvor de går rundt og finder alle mikrofonerne. Der er også lige et radio i, der er også en mikrofon i sterinlyset, for eksempel. I blomsten, og jeg ved fandme ikke hvad, alle mulige mærkelige steder, ikke? Altså, der er mange gode jokes, ikke? Men det er ligesom om, det overordnede plot, det er sådan lidt, hvem er det egentlig lige, og hvem er det lige, de vil opnå, og ja. Og det værste af det hele, det er, at de her duer, som ikke har styringen over raketten, men mere har styringen over, når bomben skal smides, er brevduer, så derfor kan de få raketten til at vende om. Og det er sådan helt, det kunne jeg simpelthen bare ikke. Der sad jeg bare, nej. Ej, hvad fanden sker der lige? Ja. Det første der, du så gjorde det. Ja, sådan noget der, det kan jeg slet ikke, alt det andet, det kunne jeg godt. Du bider mærke i, hvorfor er nu det så slemt? Den åd jeg rot. Jamen, det kunne jeg slet ikke. Jeg kan godt lide, det var først der, kæden rigtig hoppede af for Morten. Det var lige der. Jamen det andet, det kan jeg godt komme over, men sådan noget der, det er bare ikke realistisk. Det var ikke, da de startede countdown på 79. Ja, 75 startede de på. Ja. Men det siger altså også lidt om, hvor langsomt den her film går, ikke? Ja. Også den der, ude på den der lastbil, hvor vi nærmest ser i real time, at han skal åbne den der lastbil med den der skærebrænder. Så får vi en side. Ja, det er rigtigt, ja. Det tænkte jeg også. Side mere, og så endelig er vi kommet rundt, og så skal de hive hende op, og så bruger de 10 minutter på at få hende op, fordi de begge to står og hiver hende. Hun kommer så ikke op, men nej, ja. Ja, hun kommer så ikke op til sidst. Nej. Men kommer I ikke også til at tænke på det, apropos scenen med hende, en scene senere, hvor hun ligger der ved rundsaven? Det er da en ret makaber måde at dø på, og blive lige så stillesavet midt over. Altså, der går jo et godt stykke tid, inden man dør af det, og det... Men det er jo meget sådan James Bond-agtigt igen. Ja, men jeg kom, det var meget, det var, jeg sad bare og tænkte, det var indtil, at det var ret ubehageligt, det der. Ja, det er jo ikke... Noget af det sjoveste ved det synes jeg, det var, at de fanger de her tre på en gang, og så skiller de dem ad, fordi at Frede og Schmidt, de skal springes i luften, og hun skal skæres over en rundsav. Ikke noget med, at hun også skal springes. Nej, de skal have to forskellige straffe. Det er ikke nok. Hun har jo forrådt Kolik, så han er nødt til at have en særlig ond straf overfor hende. Det giver selvfølgelig mening, men ja, det studser jeg lige over. Jeg kom også lige til at tænke på sådan andre visuelle træk, som vi også lagde mærke til. Det var det her med, at man ser rummet, inden folk de kommer ind i det. Ja. Det ser vi også på et tidspunkt af. Det ser man godt også meget i Matadoren, men hvor man hører dem snakke, og man ser måske nogle skyer udenfor, og så åbner døren, og så står vi inde i rummet, inden de kommer ind. Det er jo sådan en teatermåde. Ja. Altså, det er jo filmet teater et langt stykke af vejen. Og så tager han lige, lagde jeg mærke til, hvad hedder den, split screen. Ja, ved Gundgaard og Osprogø. Ja, der var lige lytter. Ja. Ja. Det synes jeg lige var sådan lidt dristigt, ikke? Ja, det har jeg ikke set før ved Balling. Jeg kan ikke huske, at jeg har set det i Olsen, men det er jo sådan meget sådan De Palma-træk et eller andet sted. Og også faktisk, hvor jeg tænker også på, i hvad hedder den, da Harry mødte Sally, er det jo også brugt meget i. Så det er lidt sjovt, han har brugt det. Det kan jeg ikke huske. Kan I huske, han har brugt det andre steder? Ikke sådan en eller anden. Ej, ikke lige umiddelbart. I det hele taget ikke i dansk film. Nej, det er sådan lidt progressivt, tænker jeg. Det synes jeg lidt, det var. Ja. Men ellers så er scenerne jo skudt fuldstændig klassisk. Ja, og han bruger ikke ret mange indstillinger. Mm. Altså det er sådan meget et nærbillede, og så en halvtotal. Nærbillede, halvtotal. Ja, og det er også derfor, man kan se, at det er svært for danskere at lave action i 65. Ja. Og det er det jo, James Bond, de første James Bond går jo også langsomt. Ja, det gør de. Det gør de. Men den her, altså især den der, der er nogle ting, der er rigtig langsomme. Altså. Ja. Men man forsøger. Man forsøger rigtig meget. Der er rigtig meget ambition i den her. Der er rigtig mange gode tanker i den. jeg vil sige, at de her som danske agentfilm, de er noget bedre end Prærens Skrappe Drengefilmene, som er som danske spaghetti-westerns eller kartoffel-westerns. Var der lavet flere af dem? Ja, Guld til Prærens Skrappe Drenge og eller andet. Det var jo også et forsøg på at efterligne udlandet. Ja, de fungerede ikke særlig godt. De havde de passer, eller det havde den ene af dem i hvert fald. Ja, det havde de begge to. Okay. Jeg synes faktisk... undskyld. Nej, men det var bare det der med, at de føltes virkelig som to filmer, der var lavet bare for, at de kunne sidde og få drukket nogle øller i de film der. Altså. Jeg synes faktisk, at den instruktør, han minder mig mest om Balling, det er sådan en som Russ Meyer. Ja. Super på en god måde, eller... Beyond store poster i, eller hvad? Valley of the Dolls. Ja, men faktisk på en rigtig god måde, fordi at han har det der visuelle tæft. Altså, der er set med... Der er noget kvalitet, og så går der bare drengerøv i den oveni. Mm. Ikke? Altså, det er damer, det er hurtige biler, det er sprut og penge og røv og yes. Det er lige dig, Kasper. Jamen, jeg er stor fan af begge to. Og så så vi også et kort øjeblik Jan Prisgaard. Jeg ved ikke, om I kan huske ham. Ja. For mig minder han sådan rigtig meget om sådan en ganske ung Will Wheaton. Hver gang man ser ham, minder han mig om de første sæson af hvad det hedder, Next Generation, hvor han sådan lige kommer ind en gang imellem. Han er sådan med en gang imellem i de danske film, bare lige sådan, fordi han skal være der. Han er sådan en del af den danske... Når du tænker på ham, der er min søsters børn, drengen. Ja, ham der spiller storbror en dag. Jeg ved ikke, jeg har ikke set min søsters børn, siden jeg var lige... Ja, det var ham der, du bemærkede. Ham der med i Flodens Friske Fyre, som... Ja, Sommer i Tirol var han spillet. Sommer i Tirol, ja, der er han også med, ja. Jeg kender ham ikke, men Maria, hun siger, at han er med i alle de der 60'er. Yes. Ja. Han er sådan et fast lille... Ja, han tog sådan set over der, hvor Ole Neumann han sluttede. Og så kan jeg se, at han sluttede sin karriere i en sengekantsfilm, så det var også perfekt. Ja. Har vi... Han har også gået fuldstændig under radaren med Jan Prisgaard Smidt, fordi han vil ikke væk i interview. No. Han er fuldstændig trukket sig tilbage. Men alle de der barnestjerner på dengang, de er jo bare fuldstændig falderet ud i druk og narko og sådan noget. Hvad med Pusle? Hun er også bare solgt fint ud. Har hun det? Hvad skal det er noget med, hun lige har vendt tilbage, synes jeg. Det er jo, hun skal til at lave det tv-comeback. Ja. Hun har fået for meget aftenbajer, tror jeg. Eller godnatbajer, eller hvad. Nå ja. Nå, ja. Jeg har faktisk lidt flere clips. Vi kan lige så godt få dem alle sammen udryddet. Nu når jeg endelig har nogen med. Vi har lidt flere af Poul Bundgaards lækre engelske citater. Ja, min næsten Van Damme-niveau, det her. The doctor is not satisfied We want a responsible man punished. Meget godt, meget godt engelsk-russisk der. Mm-hmm. Jamen, hvad er det for en film, hvor han siger punished i? Han siger det, jeg skal faktisk lige finde det til dig her. Nu skal vi se. Han siger ikke punished, han siger paralyzed i kickboxer. Your brother is paralyzed. Paralyzed. Paralyzed. What do you mean paralyzed? Der var flere med fandme. Nej, vi skal tilbage til... Det er bare... Jeg skal godt have brug for sådan en bøs. Der er mange gode der i. It's a very good trick. You know, I can't some trick selv. I'm writing in jokes and... Jokes. I'm writing in jokes and jokes. Hvordan skal vi altså oversætte spøjs gemt, altså? Ja, det er rigtig nok, det er meget godt. Jeg kan godt lide de der scener på toget, de der gamle DSB-tog, der er sådan virkelig, altså det er også, når man ser de gamle Olsmand, der går togene altid til tiden i Olsmand, og det er sådan en højt æret virksomhed, og så tænker man på, hvor de er endt i dag, ikke? Men det var igen også sådan en anden reference, tror jeg, eller det tænkte jeg i hvert fald til From Rush Will Love, hvor der er også den der ret store kamp på toget, altså ingen kamp her, fordi han... Det er sådan den danske version af den kamp mellem Shaw og Connery, altså. Jamen det er jo det. Der er også noget med en hånd, ikke? Er der ikke noget med, at han også har en hånd og en kniv og sådan noget? Jo, han har ikke nogen... han er jo bare et supermenneske nærmest der i Shaw. Nå, ja, okay. Men jeg kan... Altså... Det er From Rush Will Up, men det er, han bliver besejret med jokes and... Jokes. Ja. Hende stuepigen, det er i øvrigt, kan jeg se ud fra rollelisten, det er her, det Nikolaj Lee Kaas' mor, inden han kysser med... Okay. Anne-Marie Lee. Ja. En anden lille fifi detalje, det er det her med, nu nævnte vi tidligere, at den vandt en Bodil for bedste danske film. At året før, der var det Dreyers Gertrud, der vandt. Okay. Og året efter, der var det Henning Carlsens Sult. Okay. Ja, ja. Det er de samme genre. Han lige squeezede sig ind der, slå først, Frede. Det synes jeg, det er meget godt klaret. Ja, det må man sige. Hvad det hedder, Ben Fabricius Bjerre har jo lavet musikken her til. Hvad synes I om hans musik? Og hvad synes I om musikken her i? Jeg kunne rigtig godt lide den. Altså jeg synes, den klædte filmen meget. Altså, men den var jo også meget sådan James Bond-agtig. Ikke? Altså der var også det der med, når damerne kom, så kom der lige sådan noget fræk musik. Sådan noget, jeg kan ikke lide det. Men der kom sådan noget fræk musik. Men det blev jo ikke brugt ret meget. Sådan som jeg husker. Der er nogle steder, hvor der er helt stille, hvor man egentlig tænker, okay, det er mærkeligt, at de ikke har brugt musik her for at opbygge noget suspense eller noget. Men... Jeg havde en følelse af, at de havde for lidt musik. Ja. Altså, jeg synes, de brugte det der main theme. Det blev bare brugt igen og igen og igen og igen. Det er tydeligvis det, der har været opgaven for ham at skulle skrive det, ikke? Det er det, man har bestilt. Og så, det er det, vi har råd til. Vi har råd til én fabriks. Fabrics. Så. Det kan man jo også sige, at i Olsenbanden, der bliver temaet jo også brugt rigtig meget. Altså. Det gør ikke noget, det er ikke det samme. Eller det ved jeg ikke, om bare fordi vi er blevet simpelthen indoktrineret til Olsenbanden-temaet, fordi vi har hørt det en milliard gange. Ja. Jamen, jeg synes ikke, det er lige så stærkt, det her. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er sådan lidt genre-flat. Altså, det, er sådan, det lyder lidt ligesom alt det andet. Shadows, Ventures, Haloisa. Ikke, der er nogen gæld med det. Udført af matadorerne, hvis nok, så vidt jeg husker lige præcis det tema der. Ja, det er et pigtrådsorkester. Yes. Men han er jo også en del af, han er jo en del af Balling og Bas også, ikke? Altså, hvis man siger de to, så siger man vel også Ben Fabricius, gør man ikke? Jo, i hvert fald de senere år, gjorde man. Ja. Jeg har i hvert fald været med på meget. Altså, jeg synes, at han kan noget. Altså, jeg synes, at han er dygtig. Han er mega dygtig. Ja. Men det er da rigtig nok, vi ser måske ikke hans range så meget her i. Altså, der er jo, altså der har han jo forskellige stykker musik, han bruger meget mere for dem, ikke? Ja. Jamen der er også i Matador, der er de bare skide gode til at lave variationer over det tema der. Alt efter hvad stemningen er i scenen, der laver de nogle vildt sådan følelsesmæssigt gribende udgaver af det tema der nogle gange. Det er rigtigt, sådan, når det går rigtig skidt for en af karaktererne, så går det sådan lidt langsommere for eksempel, og sådan slæbende. Ja, det vil sige altid. Men det er så også meget de samme temaer, de bruger i Olsenbanden. Det er jo de samme temaer, der går igen i de fleste filmene. Hvis der er en eller anden sørgelig scene, og hvis der er et eller andet, det er den samme musik, de bruger ikke, at der er overhovedet noget galt med det, men altså det er jo, han genopfinder jo ikke tallerkenen til hver Olsenbanden film af Bente Frisøs Bjerre. Jamen i Olsenbanden er der også mange variationer over temaet, er det ikke det? Ja, jo, det er der. Men det er der jo, det er jo altid været, det er der jo rigtig mange komponister, der har lavet, altså Ennio Morricone, der er jo rigtig mange af hans film, hvor stort set hele soundtracket, det er variationer over samme tema. Altså. Ja. Og det skal også lige nævnes, at det er det også i den her. Jeg synes bare ikke, at det er lige så bemærkelsesværdigt. Det, er ikke lige så, det virker ikke lige så godt, som det så kommer til at gøre senere. Den er ikke helt op og ringen lige ved siden af James Bond-temaet. Det kan vi sgu blive enige om. Mm. Men det er meget sjovt, at jeg kan ikke huske, om, hvem er det nævnt det i starten, men måden lyden er brugt på, det med at sige, at der er for lidt musik med, måden lyden er brugt på, synes jeg er ret fantastisk her i. For eksempel de her store læderjakker, de har på, kan man se nu, når de sidder og bevæger sig, han sidder og skærer den her pølse, man kan høre, at læder det bevæger sig. Nu når hun ligger på den der sofa og laver yoga, i den der meget, meget, meget, meget, meget kropsnære ting der, kan man høre læder, altså under hende, ikke? Og man kan høre nu, når Smith han går op ad gaden der, og så lige ser de to, som vil ind og skyde fred, så vender han lige om, og man kan høre hans sko, og lyden er jo en karakter i sig selv i den her film, men jeg synes, det er fantastisk. De steder, hvor det virker, synes jeg bare, det er i hvert fald noget, jeg lader mærke til. Jeg synes, det er rigtig fedt. Og så gør det ikke så meget. Det er også der, hvor han står og kaster med kniven. Altså, jeg synes, det fungerer bare. De steder, hvor lyden får lov til at spille en rolle, synes jeg, det fungerer super godt. Ja. Der er også der, Morten, der er også der, hvor de går med den der radio og skal gå efter et signal, så signalet det er sådan, den der radiolyd, den der 60'er radiolyd. Ja, jamen, jeg synes, det... Men det er rigtig nok, der er sådan meget effektlyd her i. Der er rigtig meget sådan effektlyd, der er blevet forstærket. Der er rigtig meget, hvad hedder de... Foley. Hvad? Ja. Foley-lyd, ja, lige præcis. Jeg ved, hvad det er på dansk. Har det en dansk... Nej. Ja, det er ikke Foley-effekt eller sådan noget. Jo. Ja, nu skal vi se. Har I mere, eller så synes jeg, vi skal til at runde af med slå først trøde? Ja. Har vi det? Ellers så kan jeg komme med et lille, lille follow-up fra ikke sidste gang. Jeg har lige et lille spørgsmål først. Ja. Godt. Ved I, om der er udgivet en selvbiografi om Balling? Eller? Den ligger lige ved siden af mig. Okay, fordi den kunne jeg godt tænke mig at læse. Hedder den bare Balling, eller hvad hedder den? Nej, Balling. Den var jeg voldsom hæssigt. Hvad? Det er Christian Monggaard har skrevet den. Balling, okay. Hans liv og film. Ja, okay. Der er også lavet en, hvor han har lavet den selv, Balling, som hedder Som barn var jeg voldsom hæssigt. Okay. Den lyder sjovere. Okay, det er ham selv. Det er ham selv, der fortæller den der i. Altså, jeg ved ikke, hvor meget Monggaard har haft med, hvad er det, Berlinger gør i den anden. Altså, det er en karakter i dansk film, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at vide mere om, fordi man også bare af omveje kommer til at vide en masse om alle de andre i industrien, ja, på det tidspunkt, ikke? Ja, ja. Ja. Altså, men man kan sige meget om ham, ikke? Men han er godt nok, altså, især med den her, synes jeg, han er meget ambitiøs, ikke? Altså, der er virkelig, den der biljagt i starten, den er jo faktisk ikke, den er jo ikke dårlig. Ja, der er jo også nogle fede biljagter i nogle af de, især de i de to første Olsenbanden, der er nogle fuldstændig vanvittige biljagter der i, altså, ja, med klaver og sådan noget også, altså, de får puttet den i, altså, at de virkelig er gået amok, altså, det kan godt være, at man skrøbte den ikke var så stærke i de to første film, men effektarbejde og sådan noget i Olsenbanden og Olsenbanden på spanden, det er med i orden, altså. Det er lidt ligesom scenen med pengeskabet i en af de senere Fast and Furious film. Ja, ikke helt, men jo. Stort set. Ja. Yes. Men altså det der med, at han er ambitiøs, Balling, han var jo han prøvede jo hele tiden grænser tilbage i 60'erne. Han lavede jo en islandsk film, Pigen Gogo, og så lavede han en dansk thriller, og så lavede han et par musicals, og så lavede han to film baseret på Klaus Rifbjerg manuskripter. Men det han sådan set, altså han vendte jo hele tiden tilbage til det, der gav penge, fordi Pigen Gogo og de der, hvad hedder den, Jeg er sgu min egen, og det var en lørdag aften, det var ikke nogen, der var succeser. Men imellem de to, der lavede han Martha, og så efter de to, der lavede han Olsenbanden. Altså, okay. Han vidste godt, hvad der gav penge, men han prøvede stadigvæk at lave nogle film, at han synes også, at der udfordrede ham også. Altså, han lavede jo også en engelsk film jeg tror det er 71. Ja, hvad prøver den hedder. Men han lavede det, Hændeligt uheld hedder den på dansk, som er indspillet på engelsk faktisk. Okay. Og det Pin Gogo er indspillet på islandsk, altså. Okay. Så han havde måske nogle ambitioner om at række ud over den der genre der. Men når det så er sagt, så synes jeg så også, at man kan mærke, at han lægger hjerte i det, han så laver. Som drengerøvsagtigt, ikke? Altså, han prøver det, ikke? Selv i det. Ja, altså han lavede jo Kivitok, den foregår på Grønland. Og med den tro, håb og trolddom, den foregår på Færøerne. Altså han lavede jo hele tiden noget, at der måske var lidt anderledes end de sædvanlige danske folkekomedier dengang der. Ja. Altså, jeg kan da godt nogle gange sådan savne ham lidt i Danmark i dag. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at få hans blik på, hvordan Danmark i dag er. Hvor jeg synes, de der folkekomedier, sådan, vi har i dag, det er så ringe kvalitet. Altså. Fordi det her, det er jo en okay kvalitet stadig. Mm. Jeg synes sådan noget, hvad det hedder, det der klassefesten og sådan noget, det er jo lidt af en sted sådan folkekomedie-genren, ikke? Men det er jo bare så åndssvagt og så indledsigende, ikke? Altså, jeg synes, jeg mangler ham lidt som en kapacitet i forhold til det, han kunne, i forhold til at fortælle noget om Danmark, og vise Danmark på en eller anden måde, på en speciel måde. Mm. Ja, man fornemmer lidt, at der ligger en anden form for social idé, eller en idé om at sige noget om samfundet bag ved al komikken. Ja, helt sikkert. Især noget om autoriteter, for eksempel, men også den lille mand og sådan noget. Altså, han har nogle større temaer, synes jeg, som kommer igennem. Ja, midt om natten gør han det jo rigtig meget. Yeah. Der synes jeg så bare ikke, der synes jeg, han er blevet for gammel. Men det er en helt anden podcast, hvis vi skal snakke midt om natten. Godt. Har I mere om Balling eller... Ja, altså, lige en lille ting, jeg kom til at tænke på, det der inde i bilen igen. Jeg synes, det er en af de svageste scener i filmen, det der inde i bilen igen. Hvor han så kommer ned, og så åbner han den der, hvor han ligger i. Og hun har stået lige ved siden af. Og hvorfor kunne hun ikke bare åbne den? Altså, der er sådan nogle... Der er nogle ret, sådan ret vilde spring i logik, synes jeg, lige i den scene. Men det ved jeg ikke, om jeg var den eneste, hvor jeg sådan, come on. Det var ikke det med duerne, men det der. Brevduerne, Christoffer, det var simpelthen. Brevduerne, ja. Det var ikke countdown. Det der med, at han så kommer ned og åbner kurven, og så lige pludselig kigger de igen ved siden af. Vi lige set, de kigger og sådan noget. Ja, det var bare mig. Man kunne godt sige, at hun havde ikke midlerne til at flygte derfra, fordi hun havde jo ikke det der hul i loftet. Og det var først, da Smith kom, at de havde midlerne til at flytte. Så hvis at hun begyndte at åbne op for kassen, og Koli kan hele tiden sidde og kigge tilbage, så godt være, at hun får køllen på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, hvad er det så for en kølle? Det er så det. Ja, jeg kan også godt lide der, hvor han så angriber vognen, han er klædt ud som den der fisker, det synes jeg. Ja. Det er meget sjovt. Lige pludselig, ja. Det er fuldstændig underligt. Jeg synes, det er ikke sådan nogle ting. Sådan nogle ting kunne jeg godt lide ved den. Og det er jo det der, altså jeg er nok enig med dig i, eller jeg er i, at det er jo ikke en af hans bedste film, men den har nogle gode ting, nogle gode elementer, og den er sgu meget sjov at se igen. Det er ikke en super film, men den er nok ikke en, jeg vil se igen sådan lige med det samme. Men den er fyldt med energi og sjov på fund, og jeg kan huske, at da jeg var knægt, der synes jeg bare, det var en fed film. Altså. Og det synes jeg for så vidt stadigvæk, selvom den var en lille smule lang. Jeg synes, den var lidt lang. Den var sgu lidt lang til tider. Også det der, igen det der med countdown. 99, 98. Det var sjovt. Ja, det var også bare sjovt. Ja. Men så var det alligevel ikke så slemt at skulle se en dansk film på 65, nej. Ej, det var dejligt. Nej, det fede var jo netop, at den var fra 65, så det ikke var en nyere dansk film, du har valgt, fordi hold da kæft, mand. Ja, det er lidt nok en vandring. Ja. Ej, der er noget godt imellem. Altså. Jo. Der er sådan noget som Per Flys trilogi der, synes jeg. Jamen, det er jo ikke sjovt at snakke om det. Nej. Det var jeg ret glad for, men altså. Det gider jeg kraftedeme ikke se en gang til. Nu har vi selvfølgelig tusindvis af branchefolk, der lytter til det her podcast. Ja, det er selvfølgelig ikke så godt. Jeg synes, alle de nye danske film, de er skide gode. Er bare gode. Det er klassefesten 1 og 2, det er helt vildt. Det har jeg faktisk ikke engang set. Det er heller ikke. Jamen, der har der været mange gode imellem. Jamen, men de fleste danske film, som er et navnord, som er bøjet i bestemt ental, kan man vel egentlig godt se. det er en nygært regel, det her. Festen, jagten, bænken, ja. Arven. Ja, det er faktisk ikke helt top. Det er også. Ja. Nå. Gamle mænd i nye biler. Nej, det var ikke. Nej. Det skulle være den gamle mand i den gamle bil. Og det er faktisk meget sjovt, fordi sådan en som Lasse Bang Olsen er meget inspireret af Balling. Ja. Han har bare ikke, han har bare ikke den samme. Han har bare ikke charmen. Han har ikke charmen. Han har ikke charmen på samme måde. Ja. Nej, du vi skal se sidste time, den her vi snakker om at se, det kunne være, det kunne faktisk være sjovt. Den gad jeg godt at se igen en dag. Men, nej, jeg har lidt follow-up, fordi siden vi har snakket for en måned siden efterhånden, der har Sharknado 2 jo haft premiere i USA. Og det er lidt spændende, fordi der var jo nogen flere, der så den her gang, end der var første gang. Første gang var der lige godt 1 million, 1,2 eller sådan et eller andet, så den. Og her var den jo næsten oppe at ramme 5 millioner seere, og det er jo det er crazy. Og 4 millioner. 4 millioner ser jeg ramt den. Og den på IMDb, jeg var lige inde og kigge, den ligger jo på Dio Christian for 5,0, hvor den først kun fik 3,3, så det er jo et mesterværk ved siden af. Det må det være. Den er vi jo nødt til at se snart. Fordi ja, det bliver vi nok nødt til. Det er den, Sharknado, den med Steve. Ja, Steve. Så du ikke den sammen med Christoffer? Hvad siger du? Det gjorde du så nok ikke. Du sagde ikke, at vi sådan er vores kontakt. Det kunne du godt lige have gjort. Så må I se den igen. Ja, den er så god, den kan sagtens tåle. Den er på Netflix. Jeg holder med Steve. Sidder du og siger, at der måske er et kommentarspor mere på vej, eller hvad? Det kunne sagtens være, og den toppede, de har sådan et Twitter-indeks deroppe, og der, eller derovre, der toppede den med sådan en daily Twitter-rating-ting med, at den dag, den kom ud, var den nævnt i 581.000 Twitter-beskeder. Shit. Det er også pænt. Det er rimelig viral. Ja, det må man sige, så den skulle ikke være særlig god, den skulle, så jeg ved ikke, det var den første selvfølgelig heller ikke, så jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle også være fyldt med cameo, og blandt andet Billy Ray Cyrus, som er i den også jo, altså det borger jo for kvalitet, altså. Det borger. Og de har allerede planlagt en 3'er til næste år. Men den skulle jo faktisk, det ved jeg ikke om I har læst, men den skulle jo faktisk være sådan mere sådan lidt meta-agtig også, altså, at de har Robert Hayes, ham der spillede piloten i Airplane. Han er med som pilot i den her også. Også fordi sådan refererer lidt til, at han ikke har spist det, det han ikke spist i Airplane, for han kan flyve og snor også. Den er klar over, at det er en toer også. Altså. Så det var, den første var jo ikke så meta-agtig, som den her skulle. Spørgsmålet er, hvordan kan man lave en toer til den der? Fordi den første var jo... Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, men... Fantastisk. Perfekt. Jamen, det er rigtigt. Hvordan kan man overgå det perfekt? Hvad er bedre end perfekt? Ja, nej. Det kunne være spændende at se. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg håber, den kommer på Netflix, så kunne jeg måske godt finde på at se den i dag, sammen med en masse øl. Vores andre. Vores andre, ja, selvfølgelig. Nu skal vi se. Har jeg skrevet mere? Nej. Næste gang, Christoffer, er det jo dig, der får lov til at vælge film. Yes. Eller til næste gang. Yes. Og jeg tænkte, at der er en film, jeg ikke har set i lang tid, som jeg faktisk var ret glad for en gang. De syv samuraier. Det er ikke De syv samuraier. Vi skal se Wes Cravens, vil jeg sige, mesterværk, Scream, okay. Som jeg ikke har set i lang tid. Og jeg tænkte, den kunne være sådan en... Jeg tænker, vi kan snakke en masse omkring horror-genren og horror-genren på det her tidspunkt, og måske hvad der er blevet af nogle af de personer, der er med, nogle af de skuespillere, der er med i Scream. Hvad blev der egentlig af, hvad hedder hun? Campbell. Neff Campbell, ja, hvad blev der egentlig af? Og så selvfølgelig alle de der Hitchcock-referencer og sådan noget, der er i den. Så jeg glæder mig meget til at snakke med jer andre og Scream og se den igen. Fedt. Så må jeg grabe min gamle laserdisk frem. Ja, det skal du da. Har du unrated udgaven? Jeg har Director's Cut på laserdisk. Den har jeg faktisk aldrig set. Jeg ser indvold og hele også, ja. Den har jeg faktisk aldrig set. Er det ikke også den danske Scanbox DVD? Er den ikke også... Den var ude på to versioner på VHS dengang der, ved jeg. At der var det der almindelige biografer, og så kom den et år senere, altså når den der unrated director's cut, eller hvad det var. På hylden og kigge, men det gider jeg ikke. Jeg har den også stående. Den, ja. Men det er også noget med, at der findes ikke rigtig en ordentlig udgave af den på Blu-ray. Den er sådan rimelig smurt ind i DNR, har jeg hørt. Ja. Sådan rigtig meget der. Men den kan også findes på Netflix, hvis man ikke... Ja, det er nemlig lidt, ja. Det er jo det, jeg så. Eller Laserdisc. Jeg tror faktisk, den er på den danske Netflix, kan det passe? Så det er Laserdisc-udgaven, de har på Netflix? Ja. Du skal vende skiven, du skal vende din Apple TV halvvejs. Apropos Wes Craven, så jeg lige, at Freddy Krueger var blevet kåret til det bedste horrormonster nogensinde okay. på flere sites, blandt andet Fangoria. Okay, fedt. Ja. Ja, han er også en af dem, der har givet mig det største mareridt som barn, vil jeg sige. Det, Ja, det kunne være, jeg skulle tage den i stedet for, men jeg synes, Scream har de der fine meta-kvaliteter. Den er jo netop meta, det med, at de hele tiden snakker om horrorfilm deri, og det synes jeg er fedt. Ja. Den, og det går nok også lang tid, siden jeg har set den. Det er rigtig godt valg. Ja, det glæder jeg mig til. Altså nu har jeg lige genset to sæsoner, og vi bliver i familien. Der kan man jo så se en anden side af Neve Campbell, hvis man har lyst til det. Det kan man lige krydre det lidt med, hvis med hendes fantastiske skuespiller-talent. Ja. Jennifer Love Hewitt også med, ja. Jeg kan følge med. Ja. Ja. Det kan godt være, at vi skulle se lidt, vi bliver i familien. Det bare lige en sæson eller sådan noget. Det må være også næste special. Hvis man har brug for at græde lidt. Jeg hørte det, dengang den var på TV2, altså, så jeg... De græder hele tiden. Hele tiden græder de over. Nej, igen. Man græder selv, det er ikke altid. Jamen, de græder også meget, den serie. Ja. Der er også Scott Wolf med i den jo også, altså. Yes, præcis. Okay. Og så den senere helt fra Lost, også. Vi kunne også se den der... Fox. Mod for Fox. Hun kører bare. Hun det kan man lige tage kampen med sig selv om, hvem der er lækrest også. Ja, det kan man lige. Hun lavede den der sammen med Denise Richards også. Hvad var den hed? No, Wild Things. Ja, den er god. Der ser man også en anden side og en bagside af Neve Campbell. Ja. Det var faktisk bedre, end vi bliver i familien. Det vil jeg sige. Den stemmer jeg for. Nå, Maria, det var super, du gad være med. Og vi håber, du vil være med igen en anden gang. Yes. Hvis du ikke vælger noget dansk. Nej, det nu ser vi. Vi har også, der er jo, var der ikke lavet, der må være noget Dirty Dancing-agtigt, et eller andet, vi ikke har set. Nej, men der er masser. der er en Tom Cruise-film. Vi må mangle en eller anden Tom Cruise-film. Vi mangler alt. Alt Tom Cruise, ja. Så vi se Oblivion. Så er der også du så Edge of Tomorrow, den kunne vi jo snakke om. Ej, den er for god at snakke om. Jamen, du må næsten blive Malmros, hvis det er Maria, så det... Hvis jeg vil gerne se Malmros, men det tror jeg ikke rigtig udsat. Morten er da ikke så glad for. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke den aften. Det kan også være sjovt med en aften uden dig, Morten. Har du tænkt på det? Det kunne faktisk godt. Det er faktisk en god idé. Ja, det kunne faktisk være rigtig godt. Ja, tak for filmen, Maria. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Det var godt gensyn. Og til jer andre, så ses vi igen om 14 dage til Scream. Super. Super valg. Yes. Helt sikkert. I'll be right back. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Nu fik vi slet ikke snakket om Guardians of the Galaxy, Morten. Det er bare gået amok. Er der slet ikke record på? Mm-hmm. Nå, okay. Altid. Jeg synes, det var ret fantastisk, og jeg overvejer at se den igen. Ja, det gør jeg faktisk også. Altså, jeg synes ikke på nogen måde, det var en perfekt film, og jeg synes især... Som jeg også har sagt til dig, Morten, jeg synes slutningen var sådan lidt generic og sådan lidt, nu er det den samme slutning, som vi har set lidt mange andre gange, men ud over det, så synes jeg faktisk, det var en rigtig god film. Det var da fedt med det der dance-off, der lige pludselig kom. Altså. Det var fuldstændig obskurt. Ja, men det, jeg ved ikke, hvor meget spoiler der er i det, men altså, det er jo ikke lige nu, man lige forventer en superhelte. Her bliver spoilers fra nu af, og så podcasten ud. Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg synes bare, det bliver bare sådan lidt den samme kendte model. Det minder jo meget om slutningen på Winter Soldier, synes jeg, på rigtig mange måder. Jamen det er rigtigt, og det er også lidt ligesom slutningen i Avengers, hvor vi også bare leder videre til noget andet. Men det sjove er faktisk, at jeg læste et interview med Joss Whedon i dag, og han sagde, at, Kevin Feige, ham med Marvel, ja. Uberbossen, han siger, at han giver instruktørerne, Uberbossen, ja. Uberbossen, the evil genius fra Marvel, ja. Han giver instruktørerne frie hænder, så han fortæller dem, ikke nødvendigvis hans masterplan, han fortæller dem, hvad der lige leder op til den her film, og hvad der måske kan have nogen betydning fremover. Så de ved ikke nødvendigvis, hvad der sker, så nu når Joss Whedon, han sidder og laver Avengers, og han er ved at skrive Avengers 2, så er det hans egen film, og han siger, at Guardians of the Galaxy ikke nødvendigvis er samme univers som Avengers. Det er godt, at det bliver på et eller andet tidspunkt, men lige nu der er det ikke. Så der er Avengers sin egen film, og der er Guardians of the Galaxy sin egen film. Så det med, at vi har Thanos, er så selvfølgelig lidt mere specielt, fordi han går igen i nogle af filmene, men det er fedt nok, at de sådan får lidt fri hænder og lov til at lave... Fordi jeg havde hele tiden troet, at nu har vi den her masterplan, og så får de bare, de får lagt bund på sig, og nu skal du bare lave det her. Her er faktisk det, du må lave. Altså også lige der, hvad han hedder, Edgar Wright, grunden til, at han gik, at jeg troede, at det var fordi, at han kunne ikke få lov til at lave den historie, han gerne ville lave, men det er jo mere og mere, der tyder på, at det er ikke... Jamen, vi ved jo ikke rigtig, hvad der er sket der. Nej. Og det, jeg ved ikke... Endman er jeg lidt skeptisk omkring, hvad der kommer til at ske med den, men det må vi jo se. Det er jo ikke en karakter, man har den mindste sympati for, eller det har man selvfølgelig heller for Guardians of the Galaxy, det er jo ikke rigtig noget, man kender super meget til, men Endman, det er nok også, fordi jeg ikke har læst så meget Avengers. Han var selvfølgelig med til at starte Avengers, det er selvfølgelig også lidt vigtigt. Jeg kan meget godt lide ham, altså jeg synes, det er nogle meget fede kræfter, han har. Man kan lave nogle fede ting, det der med, at han kan blive lille og blive kæmpestor og sådan noget. Jo. Men ja. Jeg tror kun, jeg har kun læst de der Ultimates. Alle dem, Mark Millar lavede i hans Ultimate-univers. Det er det eneste, jeg har læst, hvor Ant-Man... Jamen, der er han også sej. Jeg håber lidt, det er den. Specielt, der tæsker han da sin kone. Nå, ja, okay. Det gør han, men når han bruger sine kræfter og sådan noget, der er han sej. Ja, altså det, ja. Ja, jeg havde lige glemt det der med, at han tæver konen. Men... Men jeg synes helt klart, at det værste ved den her film, det var skurken. Jeg synes ikke, skurken fungerede ikke i den her film. Jeg kunne meget godt lide ham. Jeg synes, det var cool, især den der, nu når vi er inde i spoiler-territoriet, hvor han lige smadrer ens fjes med en hammer i starten, så får vi lige lagt fast, at han er bedst. Det var også en mærkelig start, der var på Guardians of Galaxy. Det var fuldstændig down, og jeg sad bare og tænkte, okay, skal vi sidde og tude nu, eller skal vi... fordi det var en virkelig, virkelig hård start. Altså, den var... Altså, der var rigtig følelsesbetonet. Ja. Han ville ikke sige farvel til moren, og jamen, så dør hun, og så bliver du lige sat ud i gangen. Og så, ja, det var... Altså, det er ikke også noget med, at de har ændret på oprindelsen, hvor han kommer fra, at Quill der... Nej, han er fra jorden. Ja, den er jeg med på. Men det der med, at han så... Origin, han har i tegneserien, det er ikke på samme måde som i filmen. Det er jo noget med, at han har set sine forældre eller sin mor blive slået ihjel, og så er han, så er han trænet ved NASA, faktisk, i tegneserierne. Og så er han først senere kommet op i rummet. Han bliver ikke bortført, ligesom han gør i filmen her. Så det er stort set ligesom farskab? Ja, det virker sådan lidt, altså. Ja. Jeg ved ikke, om han lige tørner ind i en, der ender på den anden side af universet, også ligesom et farskab. Nå, men jeg har kun læst de nye, en del af Marvel Now, det der reboot, de lavede. Der begyndte de også at udgive en Guardians of the Galaxy tegneserie, og dem har jeg læst nogle af. Men der var en af de der sider, de der genresider der, hvor de lavede en gennemgang af Origins i filmen. Okay. Og Origins fra tegneserien, og der var ikke ret mange af dem udover Groot, at der faktisk, hvor man hører faktisk heller ikke noget om Groot i filmen, altså. Han er faktisk den eneste, man ikke hører noget om. Ja. Også det der med, at Drax faktisk oprindeligt er fra jorden. Er det? Ja, også i tegneserien. Nå, jeg synes, at han bliver nævnt, i hvert fald i dem, jeg har læst, som værende, at han kommer fra sin egen planet. Men i tegneserien i hvert fald, der er det Thanos, der har slået hans familie ihjel. Det er så lidt anderledes. Ja. Men det siger han jo også, der her, eller han siger, det er noget af det, som de leder op til i toren. Okay. At, jeg læste synes, også et interview med Gunn, at det var, han sagde, det var, eller var det ham? Jeg tror, det var ham, jeg læste et interview med, som snakkede lidt om mulige plot points til toren. At det var noget af det, som de ville... Ja, og så også det der med Quills far også, hvem han er, skal vi så måske nok også finde ud af i toren, ikke? Ja, og det får vi at vide allerede på en af de første sider i tegneserien, i hvert fald i den nye, at der ser man Peter Quill, som sidder og prøver på at score en tøs, og en pige, undskyld, så kommer hans far ind, og så begynder han til at snakke om ham, og hvorfor han ikke kommer med ham, og de bliver uvenner, og ja... Han får at vide, at han må ikke tage til jorden. Han må under alle omstændigheder ikke tage til jorden, fordi der det er jo vist det der med, at Avengers, der er nogen, der vil smadre jorden, og så siger han, du må ikke tage til jorden, og hvad gør han så? Så tager han til jorden. for at redde jorden. Og så stod de ind i Iron Man. Faktisk, han er ude at flyve en tur ude i rummet omkring jorden, så han bare lige at hygge sig lidt, og så stod de ind i ham, mens de er ved at slås med nogle aliens. Det er lidt sjovt. Okay, men altså, det var altså en fed tone i den og sådan noget. Ja, den var sindssygt morsom. Jeg havde slet ikke for... De andre film er sådan lidt... Altså, der er lidt små jokes rundt omkring, men den her var jo direkte lavet som en komedie. Mm. Og det synes jeg var fedt. Jeg synes måske, altså... Jeg synes bare, at... Hvad hedder det? Ja, som sagt, jeg synes ikke, det er nogen perfekt film, men jeg synes alligevel... Jeg ved ikke, alligevel så har jeg lyst til at se den igen, fordi det der hold af figurer fungerer bare pissegodt. Jeg synes ikke, manuskriptet er helt fantastisk, men jeg synes, det der hold af figurer, især også den der... prison scene er jo rigtig, rigtig fed. Ja. Helt vildt. Det der hold af de der mærkelige figurer fungerer bare pissegodt sammen, og man har lyst til at se dem i alle mulige situationer. Men skurken var lidt flad, og jeg synes slutningen var lidt flad. Også hende der, hvad hedder hun, hende der Gamoras... Søster, hvad er hun hedder? Der er også Banners datter på en eller anden måde. Hende fra den nye Doctor Who. Hvad hedder hun? Nå. Men hun var også sådan lidt underdeveloped, ikke? Og så det der med, at de laver det der skjold og sådan noget. Jamen, det er sådan lidt nogle træls ting ved slutningen, men... Ja, hele det der med Nova-kort, det fik vi ikke rigtigt. Det er også meningen i lang tid, at Nathan Fillion skulle have spillet Nova, men det kom jeg så ikke til. Men, han kom så med en anden rolle i den. Ja, jeg håber ikke, det bliver hans eneste. De har jo sådan i Marvel, der må de jo kun spille én ting. Der lige snart de er blevet castet som en eller anden Marvel-figur, så er det det. Jeg håber ikke, at det... Ja, men jeg tror da ikke, at det er så stor en Marvel-figur, han spilte der i. Altså, man kan jo ikke se, det var ham. Altså. Nej. Så... Hun hedder Nebula, hende der er sådan en halv robot. Ja. Hun var også sådan lidt... Hun gjorde ikke rigtig noget. Altså, men det fede med den der fængselscene var jo også bare, at alt blev bare vendt på hovedet. Vi laver den her plan rigtig i genolsnagt. Jeg skal bruge det ben og det øje og den der. Og så går alt bare galt. Fordi vi ser Groot der i baggrunden, som bare står og piller den der alarm ud. Og det er så fedt, fordi så går alt bare galt, og det er bare... Så skal de tænke hurtigt. Ja, det er fedt. Jeg kan godt lide det der. Og til sidst, hvor han bliver ved med at sige, I'm Groot, til sidst så fører de sætninger med ham, mens han siger, I'm Groot, og jeg synes, det fungerer bare. Rocket, han ved, hvad han siger, åbenbart. Ja. Ja, det er jo fuldstændig ligesom med Star Wars med hvad hedder den? Chewbacca. Chewbacca og Han Solo, ikke? Han forstår jo også, hvad Chewbacca siger. Så det er jo sådan meget det samme. Og så bliver det oversat til brug. Der er også nogle gange i Star Wars, hvor C-3PO siger noget, som, eller oversætter til os, hvad R2-D2 siger, eller svarer på det, R2-D2 siger, sådan vi forstår, hvad han siger. Ja. Det er den samme måde, du har lavet her i. Jeg synes, den fungerer bedst i de der små øjeblikke, faktisk. I de der små, i karakterøjeblikkene. Jeg synes, det der buller og brag, det bliver sådan lidt ligegyldigt for mig. Fordi at skurkens motivation er bare sådan lidt, vi ved ikke rigtig, hvorfor han bare hader de mennesker, det gør han bare. Det synes jeg var sådan lidt ærgerligt. Nej, han er bare sur. Ja. Men alt i alt synes jeg, det var rigtig fed, og jeg har helt vildt lyst til at se det igen, fordi jeg synes, det var så sjov, og det var virkelig bare, det var virkelig fed, altså det var virkelig fed, selvom det ikke var nogen perfekt film, og jeg har faktisk fået det meget bedre med det, her efter nogle dage, hvor jeg er gået og tænkt over den, og har fået lyst til at se det igen. Men det er jo det, de er gode til, fordi Avengers er jo heller ikke en perfekt film, men den er bare, det er også holdet, der gør det, at man får lyst til at se den, og jeg synes bare, den var, jeg synes, det var rigtig fedt, især med de her personer her, så det jeg kunne meget, meget vel finde på at gå ind og se den igen. Så, og så i 2D den her gang, fordi 3D var fuldstændig ødelæggende for filmen. Det var simpelthen forfærdeligt. Jeg så den i 2D, men jeg synes, en anden ting, jeg så lagde mærke til, det var, at jeg synes, at billedkvaliteten var ikke så god. Jeg ved ikke, hvad de har brugt, de der Arri Alexia-kameraer. Jeg ved ikke, om det er jo ikke dem, fordi de kan jo godt give gode billeder. Jeg mener, de er brugt på Drive og på Skyfall faktisk, men det så bare sådan flat ud til tider, synes jeg, og det gjorde det så sådan lidt kedeligt, det så sådan lidt flat og sådan lidt kontrastløst, og sådan, det kom til at se lidt billigt ud til tider, det ved jeg ikke, om det bare var mig, var det noget, I lagde mærke til? Lidt ikke. Jeg synes ikke, billedet var, jeg så den også i 2D, jeg synes ikke. Det var alt andet end flat i 3D, der stak de virkelig ting i hovedet på os, og jeg synes, det var sindssygt forvirrende og forstyrrende, fordi at hver gang der var en kampscene, så var der, fik man en fod i hovedet, eller man fik... De gjorde virkelig meget ud af at stikke ting i hovedet på en, og jeg blev så irriteret over det, fordi, som jeg sagde til Niels før vi optog, at jeg ville bare gerne kunne sætte mig tilbage, og så bare nyde filmen, og så ikke få nogen ting i hovedet. Altså, jeg ville bare se en film, Og de blev bare ved med at afbryde, altså man kunne ikke sidde og slappe af og se filmen, man blev bare ved med at få ting i hovedet, og jeg synes, det var pisse irriterende. Men så bliver det jo næsten også en gimmick, eller hvad, Morten? Helt vildt, og det var virkelig træls, altså det var sådan, jeg virkelig bare sad og blev sur på det. Hvis man ser film som, selv film som Prometheus, som vi er trætte af, men der er det brugt anderledes, og i Gravity, altså det bliver bare brugt anderledes bedre. Jeg er ikke så glad for 3D, men det kan godt bruges bedre end her. Her er det bare fuldstændig dumt, som at se de gamle, hvad det hedder, fredag den 13. film, og dem der, hvor de bare stikker knive i hovedet der på os, og sådan noget. Det er sådan noget gimmick, det var der i, og det var bare irriterende. Altså nu Maria, hun er jo så gået, fordi jo, jeg ved ikke, jeg tror ikke, hun synes, det bliver lidt for nørdet Marvel-agtigt, men jeg ved i hvert fald, at hun nød også filmen, og vi havde en anden ven med os, som ikke overhovedet er at gå op i tegneserien noget som helst, og nød også filmen, synes den var helt vildt sjov, og Maria grinede rigtig meget også, og synes, nød den også, så den har lidt for alle, synes jeg, er faktisk næsten anbefalt den til alle mennesker, selvom det lyder tosset med den der talende, vaskebjørn, nej undskyld, ja, raccoon, så fungerer det faktisk, altså det team der, det fungerer fandme bare, og det sammenspil, og den kemi de har sammen, den er sådan helt unik, og man har det bare sjovt, når man sidder og ser film, og man har lyst til at se de her karakterer igen og igen i alle mulige andre situationer. Helt vildt. Ja, så jeg glæder mig til toerne i hvert fald. Ja. Så kan det også være, at de kan få en lidt bedre skurk i toeren. Det er nok Thanos, fordi de er jo startet på de der Infinity Stones, så det er jo bare et spørgsmål om... Ja, men hvem skal så være skurken i Avengers 3, hvis det ikke er Thanos? Jamen, tror du ikke, de samler dem alle sammen? Kan de ikke også dukke op på jorden, Guardians? Jo, jeg tror at Guardians kommer til jorden. Det tror jeg. Ikke, og så er det mod Thanos, ikke? Men altså, hvem skal de så bekæmpe i Guardians 2? Men det finder de vel ud af. Hvornår Guardians 2 er den planlagt? Spørgsmålet er om Guardians 2 og Avengers 3 er samme film. Nej, Guardians 2 er planlagt. Den er fra 2017, tror jeg nok. Og den kommer inden Avengers 3. Hvornår kommer Avengers 2? Den kommer næste år, maj. Ja, det er det næste år allerede, er det ikke der? Ja. Og året efter, der er det Captain America 3 i 2016. Og, ja. Og Superman. Ja. Og 2018 er det så Guardians, altså Avengers 3. Hvad med Thor? Er der planer flere af dem lige forløbet? Ikke hvad jeg har hørt. Nej, jeg tror, de starter med deres andre. De kommer jo med Doctor Strange og Ant-Man også. Så, Ja, hvis de efterhånden kan få nogle skuespillere til at blive på Ant-Man også. Altså. De smutter jo ind. De er vel godt i gang med at filme. Ja, og, men der er jo der er der så mange efterhånden, udover Edgar Wright selvfølgelig, men der er så mange af skuespillerne, der også er smuttet efterhånden. De to Ant-Men er der vel stadigvæk? Jeg ved ikke, hvem er der skal spille Ant-Man? Paul Rudd og Michael Douglas er vel de to. Ja, det, har spillet, det er mange af dem, der spiller birollerne inden. Ja. At de har svært ved at holde fast på, åbenbart. Ja, det er lidt spændende, om den bliver god. Den er sådan meget spændt på. Ja, men altså, det går jo meget godt for Marvel lige for tiden. Altså, jeg synes også, ja. Winter Soldier var jo også overraskende virkelig god. Ja. Så de har fundet en eller anden formular, der virkelig virker, og de har virkelig formået at bygge hele det her kæmpe univers op, og få det til at hænge sammen, og få karaktererne til at eksistere i det her univers. Mm-hmm. Altså, jeg har svært ved at overskue det efterhånden. Alt det der med, hvem, for eksempel, snakker de om i Empire-podcasten i dag, hvem har nu de her sten, og hvor er de henne, og sådan noget. Det, jeg har svært ved at overskue, fordi der er så mange film. Der er vel kun to Infinity Stones. Nej, der er også en Infinity Stone, som jeg så ikke har set, men i Thor, For the Dark World. Nå, den der, det der matter der. Ja. Er det også en Infinity Stone? Ja, det siger de. Og så jeg tror, det er den, de afleverer til The Collector i slutningen. Men det bliver også spekuleret i, at den der sten, som Loke har i hans stav, der kan kontrollere folk, det er også en Infinity Stone, men jeg ved ikke. Ja, okay. Så der er måske, der er tre eller fire i spil stadig, ikke? Så, men ja,